بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، تجد الأفديت فلندريمت ينمتن بر الله جل جلاله. Allahun e falenderojmë për e ti falje dhe udhëzime kërkojmë. Salavatet, selamat, përshëndetjet më të mira mbi pejgamberin tonë të dashur Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, shokët e tij besnik, familjes së tij të pastër dhe çdo muslimani i cili shkon pas rrugës së tij më të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, jemi në përfundimin e këtij vargu. Ky është domodin ndër emrat e fundit, pra ky edhe dy tjerë na kanë mbetë. Kjo është emri të sënë emri El Muhsin. Emri tjetër sënë dhe ta vazhdojmë me ta është emri i Allahu Gjelluala E Sejid. Edhe dhe ta përfundojmë këtë vargë me lejnë Allahu të barek e vëtjala me emri në Zoti Gjellë Gjellalu E Shafi. E Shafi. Andaj, kërë rukëtim të sënë e bënëm me emra dhe sësit e Zoti të barek e vëtjala është ndër rukëtimet të cilat musliman nuk duhet të ndërpret. Pra duhet vazhdojmë me mësimin e emra dhe sisive të Zotit të barek e vëtjala. Nga se njëri u vëzër në të gjitha lidhjet ka mundësi me pushue, ka mundësi me i kërkue do më thonë atë më dhësirin ka raport, me thonë të pushoj pak, do më mësë shifemi pak. Njëri u në raportet bëtë ngusht të njërzore ka mundësi me pas do më thonë ndërprerja dhe frekuencët të ndalura, qoftë me bashkëshorten, qoftë me nanën, me babën, me evladin, ka mundësi me kërkuar diçka e cila quhet izolim vetjak për të rimar vetveten. Porse raporti njeriu me Zotin Xhelaluhu s'ka pushim. Çfarë i bie kjo vëllazër? Se njeriu nuk pavarësohet prej Allahut asnjë çast. Andaj njeriu nuk duhet të ndalet asnjëherë në shtimin e njoftimit dhe mësimit për Allahun te bareke ve teala. Çdo ditë duhet mësojmë për Allahun Xhelaluhu. Andaj vëllazër, ndër rrugtimet më të mira që ka mundësi njeriu me harxhue nga mundi i vet është të mëson për Allahun subhanahu wa taala. Andaj lutim Allahun te bareke ve teala, këta që e kemi thënë, ku ja kemi çollu Allahut na shpërblen dhe të na afron ka Allahu te bareke ve teala, e ku ja kemi huç nga se zona ka qenë zonë e rand dhe zonë e rrezikshme, nga se flitet për Allahun subhanahu wa taala, ku ja kemi huçur e lutim Allahun xhelalu ala që Allahu të na pastron dhe të na shlyen gjunahet tona. Sot vëzër e kemi një emër realisht pashkak se ne dëshirojmë të përfundojmë këtë vargë para Ramazanit. Ky emër meriton shumë, madje është ndër emrat i cili folja apo cilësia e këtij emri ka në Kur'an shumë dhe është pjesë e madhe e fejës së Zotit të bare kjo vëtjara. Madje nuk është vequar feja e Zotit Gjellë Gjellaluhu pos me këtë emër, që do shojmë lejnë Allahu të bareke vë tjale. Sot e kemi vëzër emrin Allahu Gjelluala El Muhsin. El Muhsin. Vargun të cilin ne po flasim, në fillim e kemi qujt atje emra dhe cilësit e Zotit. Apo? E kër i kemi përmend argumentet e emra dhe cilësit e Zotit, qëfar kemi thanë? Kemi përmend ajetet, sa ti ka përmend Allahu Gjelluala, si në surën A'raf, Walillahi l'esma'ul husna. Të Allahut janë emrat El Husna. Husna, kujti kujtohet, çfarë kemi thënë atje? Kemi thënë çdo emër i Zotit është në majën e mirësisë, s'ka përtej më. Domthonë, çdo emër të Zotit që e merr, nëse do dikush, a ka edhe pak më ndaj, domthonë, cilësi në këtë emër, themi jo. Zoti e ka marrë, domthonë, e ka hisën më të madhe të cilësive të përsosmërisë. E kjo Husna, çai vije vëzhgon, sot do ta shohim. Pra, lillahi, el esma, el husna. Nga fjala husna, e cila është el ahsen, shumë si fjales el ahsen, emrat më të bukur, ha? Nga kjo emrë dhe zër, el hasen, apo el hasenat, është marë emri Allahu Gjelluala, apo këta janë marë për emit Allahu të barek e vëtjala, el muhsin. Dhe ne kemi përmejnë hadithin e Gjibrailit, alayhi salatu wassalam, kur e ka pyet pejgamberi alayhi salatu wassalam, e ka pyet, i ka thënë, çka është Islami, çka është imani dhe çka është ihsani? Çka është ihsani? Pra sot jemi me pjesën e tretë të hadithit të Gjibrailit alayhi salatu wassalam. Ky emër vëllazër është emër i cilin Kur'an nuk ka ardhë me këtë formulim El Muhsin, por ka ardhë me shprejhet e cilësive dhe ka ardhë me shprejhet e foljeve. Në mund në trajtimin Ahsene, El Ihsan. E Allahu Gjellola shpesh në Kur'an thot Wallahu ju hibbul muhsinin, Allahu i do muhsinin, nga se dhe vetë është muhsin. Në gjuhën arabe, vëllezër, kjo folje vjen me shumë lidhje, me shumë mana, me shumë kuptime. Ne do të mundohemi, do të thonë, nga se kjo emër meriton shumë më shumë, jo dy apo tri, po dhe më shumë ligjërata. Por se ne do të mundohemi sot me ngjesh, do të mundohemi sot me ngjesh sa të ketë mundësi më shumë. El Muhsin është e martë nga folja arabëve Ha, Sin edhe Nun. Ha, Sin edhe Nun, që i bie Hasan. Që i bie Hasan. E qka është Hasan? Është mirësia. Është mirësia. Pastaj do ta shohim për Allahun te bareke ve teala. Ky emër vëzër Hasan, për shkak se arabt çdo emërtim çka e bajnë, e kemi përmend se gjuhët ose janë nga vendosja e Zotit ose janë nga vendosja e njerëzve. Më e vërteta është se Allahu e vendos bazën e gjuhës, pasaj njerëzit e punojnë ata. Sikur që Allahu gjëra ka krijuar ujin, e ka krijuar tokën, pasaj njerëzit e punojnë ata. Megjithëse këtë zhvillim prapë vën Allahu te bareke ve teala. Kështu është edhe gjuha. Allahu i ka krijuar gjuhët, njerëzit pasaj me lëvizjet e tyre të jetës e kanë punuar dhe e kanë zhvilluar këtë gjuhë. Gjuha më e zhvilluar në botë është gjuha e arabëve. E në këtë zhvillim gjuhës arabëve, cilat fjale janë më të përdorur, vëzër, të cilat aludojnë për let, të cilat aludojnë për mirë. Andaj Allahu e ka zgjedhë këtë gjuhë që ta zbret librin më të madh të tij, për çfarë arsye? Nga se tabiati i gjuhës arabe është i lehtë, është tabiat i mirë, është tabiat i cili i shijohet edhe shkronjat. Në gjuhë arabe, vëzër, ka shije veçantë, ka një lloj ekskluziviteti kur e dëgjon vetëm. Andaj shumica muslimanëve, pe jo arabëve, nuk e kuptojnë Kur'anin. Madje edhe arabët nuk e kuptojnë Kur'anin, drejt për drejt. Mirë po, si e shijojnë ata? Nga natyra e formulimit fjalive. E ai i cili e kupton ata, ajo është begati, begati e madhe, lutemi Allahun që Allah të na shton nga kjo begati. Andaj gjuha arabëve, për shkak gjërsisë së madhe që ka, brenda kësaj gjërsie veçohen emrat specifik. Si emri dashni, si emri fuqi, si emri mirësi. Andaj e gjejmë për shembull në gjuhën e arabëve kemi plot fjalë të cilat aludojnë për mirë. Dhe kemi pak fjalë që aludojnë për të këqija. Për çfarë arsye? Nga se arabët kanë pasur tabiatin e vet që ti shtojnë fjalët e mira me duke sinuar të mirën dhe ta ndalojnë fjalën, përdorimin e fjalës të keqe që ndalet e keqja. Andaj edhe të smutit i kanë thanë sahih, ishnosh. Për çfarë arsye? Që mos i thojnë i smut, në kuptimin inshallah shnoshë. Tani do të përmend diçka nga baza kësaj fjalë, nga se na duhet në kuptimin e emrit Allahu te bareke ve teala. Hasan, kanë thënë dietarët, është çdo gjë në të cilën veçohet më e mira asaj, i thojnë Hasan. Donë në çdo krijim që ka kriju Zoti xhele xhelalu, njerëzit e emërtojnë. Në tërsinë e diçkaje, cila pjesë më e mira, asaj i thonë Hasan. Asaj i thonë Hasan. Andaj për shembull, ka ardhë fjalorin e njohur El Mu'jam El Istiqaqi, El Mu'assal, El Mu'assal li Elfad El Kur'an El Karim, në fjalorin të rrajve të fjalëve të gjuhës arabe të cilat kanë ardhë në Kur'an, ka ardhë se El Hasan i thonë kofshës. Domthon, nga kafsha, pjesa më e mirë e mishit, cila është e kofshës. Për çfarë arsye? Nga se është më pak koc. Domthon, ku ka pjesa më e mirë e mishit, ajo është pjesa më e shëndetshme apo më e mirë e mishit. Kësaj pjese të venit të kafshës, mbasi të nxjerrët mishi, ku s'ka pas koc, arabt i thojnë El Hasan. Për çfarë arsye? Se është pjesa më e mirë. Asajna. Gjithashtu i thojnë majave të larta El Hasan. Domthon majave të kodrave, kur domthon është ska përtej, është kulmi, i thojnë këtyre Hasan. Gjithashtu, ka darë shumë për e fjallë dhe të përmeni me lejnë Allahu të bare kjo e tjala. Ka ardhë në këtë fjallor të gjuhës arabve, ka ardhë se baza e fjallës hasen, ne e përkthejnë adhezër e mirë, kaq. Dhe përkthimi ma, do më dhënë, që ka ardhë në gjuhën tonë, të emrit të Allahu el Muhsin, është bëmirësi, është bëmirësi, vepërmiri. Por të da shojmë se ka shumë më tepër me ana se sa bëmirësi. Cilët kjo fjalë rreth rreth pastërtisë dhe butësisë dhe shmangjes të çdo gjëje e cila e shëmton një diçka. Domthon kur e përmend me diçka më të mirën të asajna, më të hollën, më të ngjeshmën, duke ja ek pjesë të trasha, duke ek pjesë të cilat e shëmtojnë, çesoj na çka jet i thojnë hasen. Çesoj çka jet i thojnë hasen. Andaj Allahu Gjellë Gjellaluhu për Kur'anin e vetë çfarë ka thënë? Wa men ahsanu min Allahi qila. Piketve çka folin, a ka dikush që fol më mirë se Zoti? Jo. Domthon piket fjalëve çka thuhet. Në na folmi, e gjinja fol, melaçja fol, apo edhe Allahu fol. Nga se Allahu na ka mundsu me fol. Piket që të në të folmeve. Kush fol më mirë? Allahu Gjellë Ala. E Allahu e ka përdorur shprehjen wa men ahsanu. Kush e ka ma hasen fjallën? Allahu Gjellu Ala. A da ne si musliman besojna se fjalla më e lartë është fjalla e Zotit. Pasaj vjen fjalla e pengamberit a.s. Pasaj vjen fjalla e sahabëve të pengamberit sallallahu a.s. Anda i dhojnë gjdo gjëje, ma e men. Kjo është do mon rëzimeja e fjallës hasen, nga e cila do të flasim për emrë Allahu Gjellu Muhsin. Gjdo gjë, gjdo gjë këtu hin, njeri, krim, gjdo sen, qka ka? Ma e mira asaj ati sendi, duke ja përmen më të bukurën dhe më të butën, dhe duke ja larguar vrashdësit, dhe duke ja shmang diçka çka nuk është e përshtatshme, kësa i thojnë hasen. Kësa i thojnë hasen. Për këtë arsye, nga se është mbledhë në fjallën hasen, nga shikoni me zërë, në gjuna rabve ekziston një gjëje cila quhet shkronjat para formulimit kanë mana. Shkronjat para formulimit fjallës kanë mana. Por shemull, ha, sin, nun. Nëse këtë shkronja muno është me i rëtullue, nuk i ikin mana asë të cilën arabët e kanë vendosë. Por shemull, kanë dhënë se hek nunin hasen, e hek nunin e len his. Qa dhe më dhënë his? E njen. Andaj kanë dhënë njeri e njen të mirën. Nuk du është dikujt kër i banë mirë, mi thonë, a jetë dit, jo e di. A jetë din se jetë i ba? Jeti i ba mirë. Apo, po flasmi për në gjendje normale. Por shemull i thujnë, nëse e hik hajen, elen sene, edhe e shton elifin, që i thujnë dritës? Ha, Allahu që ka përmen, sene bërkihi, shkëlqimi i vetëtimës. Dhe sene o shkëlqim. Andaj kanë thanë, mirësia ka në gjesëmëri, e një njeri, ka dritë në ta. Apo, dhe kanë përmen se sini, çdo kund që ka hinë në fjalë, doon, shkronja sin. Kush don me interesu se jemi në muajin e Kur'anit tani, elusi Allahun që Allahu na mëson me hin Ramazan, me shëndet dhe me iman. Pjesa më e kërkuar Ramazan dhe zë, cila është leximi i Kur'anit. Leximi i Kur'anit. Ne kemi mendën shpesh se agjërimi ka ardhur shtesë, ndërsa baza ka qenë leximi i Kur'anit. Në Kur'an dhe zë, nëse don me ulumtue, ku ta shifsh sinin? Në bazë dietar çfarë kanë thënë? Djetarë të gjuhës, sini argumenton për çfarë? Ha? Për diçka e cila duhet mu bo mirë, ha? Dhe duhet mu majtë, ha? Duhet mu majtë tinza. I thujnë sirrë, kadale, pazot trash, pazot hap, nuk e nxerë publik. Që do të shojmë me lejnë Allahu të bare kjo vëtala, se prej manave të husnit dhe mirësijës së veprave në islam, cila është mu bojë qetë, është më bëhe binqëm, është mundje, është më smullëndu tjetëri, e kështë më rallë me lejnë Allahu të bareke u e tjale. Mu për këtë arsio dhe zërë, për shkak se kjo fjalë është e butë, është e ambël, është e mrekullueshme tek arabët, edhe Kur'ani ka ardhë me këtë fjalë shumë, dhe ka përdor këtë fjalë për shumë mana. Për shembull, ka ardhë për ftyrën dhe bukurinë e ftyrës, husn. Në surën El Ahzab ka ardhur fjalë Allahu xhallahu ala ayati 52, "Walau a'jabaka husnuhunna", edhe nëse të pëlqejnë bukuria e tyre. E ka për qëllim bukurinë e fytyrës. Andaj arabët kur e pëlqejnë dikan shumë dhe fytyra e tij është shumë e bukur, i thonë husn. Husn. Dhe Allahu xhallahu ala i ka quajt shumë prej hyrive dhe shërptorëve të xhenetit që i ka quajt Hisan. Hisan. Apo të na e kanë dikush, nëse donë me parafru mos me haru kur, emri Hasan, të na që i dhënë Hasan, nuk ka Hasan, po është Hasan. E kemi përmenjë se në gjurë arabe, ka theksimet veçanta. Jo Hasan, Hasan, Hasan el Basriju, radiallahu e rahimehu. Andaj ka ardhë për bukurin e ftyrës. Gjithashtu ka ardhë për bukurin e syretit në kuptimin edhe të ndjeshmërijës. Por shemë dhëtë Allahu të barek e vëtjara në surën Ghafir, ajeti 64, fa ahsen e suarakum. Allahu gjilvala, syretet të juve, pamjet të juve, i ka bo hasen. Dhe gjitha përmej me lejnë Allahu të barek e vëtjara, nga mirësit e mdoja të zotë i gjilë gjelalu, nga keta kresat, është se ftyrën më të mirë e ka bo ftyrën e njerit. Ftyrën më të mirë e ka bo ftyrën e njerit. Apo, dhe subhanallah, ky njeri, të sinë Allahu e ka krijuar me dorën e vetë, e pastaj bita e Ademit janë shpërnda në për tok, e ka krijuar Allahu xhelle xhelalu, që ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, inna Allaha khalaqa Adama ala suratihi, Allahu e ka krijuar Ademin në syretin e tij, syretin e vet subhanahu wa taala. Ataj ka thënë alayhi salatu wassalam, kur dini luftë, para më vëzë ka luftë, që do të vërmemi nëse na mundson koha dhe nuk bezdisemi, sidomos në këtë kohën e krizave tash dhe analizave të shumta, edhe këtu vëzër gjithmonë ku ka ngjarje të mëdha, ka edhe palavra të mëdha. Andaj muslimani vëzër duhet me pas burimin e fejes, burimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Shiko, në luftë alaihi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, ikni fytyrës. Mos mshoni në fytyrë, luftë. S'ka aty prit ka dal drejtona, s'ka luftë, është luftë. Ka thënë alaihi sallallahu alaihi wasallam, shiko, Islami vëzër në haraxhin më të madh, kur jeti mas ngushti, domon ti je në luftë, ai mund të vrah aty. Islami vjen thotë ka dalë, mos mshon fytyrë. Pse mos më shuftir se Allahu e ka ndëru ftyrën e birit Ademit. Ti do boki në luftë, do të më vrah. S'ka lidhje, mos më shumë ftyrë. Mos shumtoni ftyrë. Andaj në Islam dhe zër është ndaluar diçka e cila quhet temthil. Temthil çka do të thonë, me grimcue, me e coptu ftyrën, me e coptue gjymtyrën e njerit. Jo, në Islam edhe nëse ekzekutohet njeri, ekzekutohet çish është mas mirti. Andaj ka thënë Allahu sallallahu alaihi wasalam, "Wa idha qataltum fa ahsinu al-qitla", edhe kur të vrani, vrani mirë, sallallahu aleyhi wasallam. Ana dhe zë përdoret për manan e lartë, manan e mirë, përdoret husn. Gjithashtu dhe zër, vjen edhe për shoqërin, në një shoqëri kur njeriu njëhet komod. Gjdo shoqëni, se ka shumë shoqëni, ti mund është me pas një shok, po si ta shifë të gërditët dita, në zinjët ketë. Dhe ka di kanë qelet dunjaja, mid dis lufte me taku ata, thu alhamdulillah. Apo, sikur që kjo ekziston në ndjesitë e njerëzve. Allahu xhelala kur i ka përmend shokët e xhennetit, i ka thujt shoqërinë, këtë raport shoqëri, e ka thujt husn. Thot Allahu te bareke ve teala sura An-Nisa, ayati 69, wa hasuna ulaika rafiqa. Kur i ka përmend Allahu xhelala se në xhennet janë pejgamberët, janë shahidat, janë siddiqat, janë njerëzit e mirë, në fund çfarë ka thën? Hasuna ulaika rafiqa. Shoqëria me këta është shumë e lehtë. O ni është mirë kur rri me njerëzit të cilat janë të lehtë. Gjithashtu është përdor begatia me emrin Hasan. Thad Allahu te bareke ve teala surën At-Talaq ayat 11, "Wa qad ahsana Allahu lahu rizqa." Allahu jalla jalaluhu i ka dhënë rizq Hasan, të mirë. Gjithashtu vëzërat dhe veprës i thojnë Hasan. Ahsan. Thad Allahu te bareke ve teala surën Al-Maide ayat 93, "Thumma taqaw wa ahsanu." Pastaj ata besimtarët i kanë pas frikë Allahut dhe kanë bërë vepra të mira. Veprën e mirë ka quajt Hasan. Gjithashtu dhe zër, shpesh në Kur'an vjen fjala hasana për veprat e mira. Fjala së lehtë, fjala së cila lëndon, fjala së cila është domodin e begat dhe me bereqet, i thojnë husn. Në surën Al-Baqara ajeti 83, thëtë Allahu të barek e vëtjala, "Vë kulu lin nasi husna", dhe njerëzve thujani fjalë e mira. E këtu dhe zëna shpesh thujna fjalë e mira. Qysho fjalë e mirë? Qysho fjalë e mirë? Formulimin matë mirë duhet me e pas. A? Duhet më ka në begat. Qa të më ka në begat? Me pas ma na. Jo vesh me e fol. Edhe kanë dhanë fjalë e mirë është me gjitë vaktin. Edhe fjalë e mirë kanë dhanë me ditë raportin. Nëse je e vlatë, si a thu babës, qysh a thu dostit. Kjo është prej mirësies me ditë raportin. Andaj kjo është rëtëse në ka përrejnë djetarët në këtë kontekst. Gjithashtu dhe zërë me këtë emër është emërtuar nga anë Allahut gjenneti. Allahu në bofi gjennet live. Thotë Allahu gjillë gjelalën surën Yunus, ajetë 10, lilledhine ahsenul husna. Ata që kanë bo hasen, ju takon husna. Qka është husna? El husna. El husna, arab t'i kanë dhonë gryës bukur. El husna, i kanë dhonë gryës bukur. Kur është shumë e bukur, i kanë dhonë el husna. E Allahu gjelala, më të mirën, kanë e ka qëjtë? Ka thonë, ata që ka bojnë vepra të mira, ju takon më e mira. E këtu më e mira në gjinin femrore, për kanë është? Për gjenetin e Zotit Gjellë Gjellal. A dhe zërë, fjala hasen është në Kur'an që përdorët shumë. Gjithashtu dhe zërë, ka ardhe dhe cilësia e fjallëve të Zotit me emrin El Hasen. Në gjuën, në surën Le Araf, ajeti 137, Allahu te bareke ve teala, wa temmet kelimetu rabbike el husna, dhe është plotësuar fjala e Zotit tanë El Husna. Nuk ka në fjallën e Zotit keqe. Nuk ka fjallën e Allahu Gjellë Gjellaluhu asë sënë të keqe. Andaj në do përmejme me lejnë Allahu të barek e vëtjala, se edhe kaderi Iran është i mirë për nga anë Allahu Gjelluala. Dërsa neve na vjen i hidhur. Nuk ka në caktimin e Zotit diçka ka quhet shërë. Andaj ka thënë Alejhi Salatu Wassalam, o shërru lejse i lejk. Shërri nuk ka të ty o Zot. Nuk vjen prej teje asnjë gjë shërë. Pse? Se shikoni vëzë. Çdo fjalë e Zotit është e mirë. Kaderi Zotit, pika vjen, kaderi, pika vjen, pi fjallëve të Zotit. A i thotë bahu që shtu dhe bahat. A i që ka këtë fjallë t'i ka të mira, a del pja ti t'i shka e keqe? Jo. A ka mundë qitë i mëtë, por që e mëtë? E diku shtotë, po nashojmë lëndime, mundime, vështirësi njët, zahmet njët. Qa themi? Themi ka mundë si, dikujna me munu e mira. Por që e mëtë dikujt, e vërteta është e mira, po? E vërteta është e mirë. Çdo e vërtetë është e mirë. Mirë, po mi a thonë dikujt vërtetën e lëndon? Ti a thu të vërtetën, ama e lëndon? Andaj dhe zër, nga anë Allah nuk vjen sharë asë njëherë. Dhe këta dhe da diskutojnë amë gjatë të dyshimi i ateistave në bisherrin. Se kanë thanë, shumë për i tëne kanë thanë, ketë mi ka përcije dyshimet, ketë nëse në bini gjevab, s'ka gjevab për sherrin. Dërsa ka gjevab, dhe da shojnë me lejnë Allah subhanahu wa ta'ala. A dhe të Allahu gjillu ala, fjalla e Zotit tanë është e tëra e mirë, dhe gjithashtu ka ardhë në surën Araf, walillahi l-esma ul-husna, ta Allahu të janë të gjitha emrat e mirë. Këto emra për të sëtë përflasim me le në këtë varkë të emrave të Allahu të bareke vë tjale. A dhe vezër, djetarë kanë thanë se në gjuhën Arabve, gjdo sen e mirë, e butë, mësë të ndalimi me shumë prej ajetën, nga se ka shumë ajetë vezër. Shumë ajete ka ku Zoti jonë të bare kjo e tjala e përmend emrin husn. Por shumë në gjuma që shkambe tradit nga dysa prej khulefave të muslimanve që të ledzohet në gjdo gjuma inna Allahe je emuru bil adli vel ihsani. Apo, e dini këtë ajet kër ledzohet kër dikush banë të azër për me me esos ma shpejt se së më banë sabër në gjuma. Më rëndësi kjo ajetë dhe shumë i madhe. Thot Ibn Qayyim el-Juzeyyah, këtë feja në që këtë ajetë. Lezojë surën Nahl, surja 16, lezojë ki këtë ajetë. Ibn Qayyim el-Juzeyyah dhe këtë feja në që këtë ajetë. Kush dhe me e zbërthyje, nga se në ta është përmenë adli edhe ihsani, husni. Dhe se ne do të përmenë me lejnë Allahut të bare kjo e tala. Pra, gjdo e mirë, gjdo e butë, gjdo e kanëshme për synin, gjdo e kanëshme për trupin, gjdo e kanëshme për shpirtin, pjesa më e mirë diçkaje quhet në gjuhën arabëve hasenun. Edhe e kundërta vëzër, ma e shumtuara, ma e liga, ma e vrajda, ma e randa, ke quhet me të kundërta të hasenit. Kjo është e se në ka përmejt djetarët në këtë kontekst. Andaj kjo është emri Allahu të bare kjo vëtjala, nga raja e emrit Allahu të bare kjo vëtjala, el muhsin. Andaj përshemë nëse e shikojnë a vëzër shumë prej pengambarve, e kam përmejnë se e Allahu gjelaj ka po shumë mirë. Edhe kanë përmend emrin El Hasan. Domthon, sikur kanë thënë jo mirë. Jo vetëm mirë, po e ka përsos veprën e tij ndaj meje. Për shembull Jusufi alayhis salam, Jusufi alayhis salam, o gjujt mbunar nga vllazërit e tij. Pastaj është nxjerr edhe u shit. Pastaj pit shitmës ka shkuar rob. Pastaj ai kuptoni këto kit janë vështirësi alayhis. I gjujt të mbunar, i shit për parë, i zanëm rob, pastaj ka pasur vati për me bozina, ka pështupi kësajna, pastaj është hedhë mburë pa hak. Mirë dhe zërë, kërë e ka përmen, Jusufit të mirën e Zotit, nuk ka thanë, për shembo me Janis, ka dalë njërë, se une më kanë gjujtë mbunarë, më kanë shqitë, kam me e të ropë, më ka shpru, jo, që ka të dhe Allah u gjinduarë, surë Jusuf, ajeti 100, vë katë ahse në bi, e Zotit jem, mas mirë tim ka trajtu mua. E cëllën e ka përmen, dhe zërë, shiko, pejgamberi, alayhi salatu wasalam, dhe si rezultat edhe muslimani. Apo, kur duhet ta përmend një vepër se ka edhe Zoti raport në ta vëzër, duhet me përmend më të mirën që ekziston. Për çfarë arsye? Se Zoti më të mirën e ka bë. Realisht, vëzër, kur del njëri pi burgit, cëllën duhet, cëllë është me kohë mu përmend e para, ku më hinë burg, ku më dal. Apo, e Jusufi tha, idh e khrajeni minë e sijnë. Shumë mirë më ka bë Allahu kur më kanë nxjerr pi burgit. Do unë e ka përmend nga këtë jetë e vet që Allahu më kanë nxjerr pi burgit. Pejgamberi e kanë shiju emrin Allahu Xhelala El Muhsin. Kjo është ajo që më ka përmend dietarët vëzhgim në aspektin gjuhësor, në aspektin gjuhësor ka më edhe shumë pa u thënë, nga se emri Hasan është shumë i përdorur në gjuhën arabe dhe gjithashtu shumë i përdorur në Kur'an dhe hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Sa i përket vërtetimit të emrit El Muhsin, sa i përket vërtetimit të emrit, shumë prej dietarëve e kanë pranuar emrin Allahu El Muhsin me këtë trajt, ndërsa nuk kanë diskutuar se cilësia e Zotit. Domthonë nuk ka debat sa kjo është cilësia e Zotit. Sa Allahu ka përmend shpesh ahsana. Allahu bën mirë, Allahu vepron mirë dhe nuk ka dikush në botë që thotë Allahu bën keq. Hasha vakel. Mirë po të emri, si emër, për shkak rregullat që i kemi përmenë se vërtetimi emrit ka nevoj për një shtes citati, një numër i madhë i djetarë nuk e kanë pranuar si emër, ka ndonë e pranuar si cilësi, neve kjo nuk në intereson këtë debat, nga se është debat i cili nuk i hinë pun muslimarit. Me gjitha të dhe zërë është vërtetuar, nga adidhe sa ti kanë përmenë shumë rej djetarë, si kanë sigur e ka transmituar Ibni Ebi El Asim, e ka përmend edhe gjithashtu Ibn Adiyu, e ka përmend edhe gjithashtu Imam At-Tabarani, këto hadithe të gjitha të cilat është përmend emri Allahu Xhelalu Ala El Muhsin, Sheikh Nasiruddin El Albani rahimahullah i ka saktuar, pra i ka punuar dhe i ka shikuar dhe se të gjitha zinxhirat ka thënë janë të sakta. Nga Enes Ibn Malik radhiyallahu an, thotë kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thënë: "Kur gjikoni, gjikoni drejt. Kur gjikoni, gjikoni drejt." Dhe kur të flisni, fa ahsinu. Kur të flisni, flisni mas mirti çka mundet. Tani vëzër këtu mas mirti qysh kuptohet me këtë të manatë gjuhës arabve hasen. Thotë alejhi salatu wassalam, fa inna Allahe muhsinun. Sa Allahu është muhsin, ju hibbu l'ihsan. Allahu është bëmirës. Tani do të përkthejmë bëmirës, që mos shëtitemi shumë, apo do të la muhsin. Por është më tepër se kaqë. Allahu është muhsin, e donë bëmirësin, e donë Allahu me bëmë mirë. Gjithashtu ka arë në hadith nga Shedderi mi Ausi, thote i kam bajtur dy gjera men nga pejgamberi jonë sallallahu aleyhi sallam, për e tjero është fjallë e pejgamberit aleyhi sallatu sallam, vërtet Allahu Gjellë Gjellaluhu është muhsin, e donë ihsanin, andaj kur të vritni, fe ahsinul qitle, edhe kur të luftoni, luftoni mirë, edhe kur të vritni, vritni mirë, wa idha dhe bahtum, fe ahsinu dhebh, edhe kur të thërni kafsh, thërni mirë. Apo, sigur që ka ardhë, ka alejhi salatu selam, për regullave, që nuk duhet të, domthonë të bëhet gati thika para syve të kafshës, nëse kjo e mundon. Dhe tjetra, duhet me u kalit mirë, me gdhen mirë thikën, që me të goditurën e pak, par me e therë kafshën, për sfera syje që mës të mundohet. Në gjitha jo ka me u therë se ka me u therë, me gjitha ta muslimani punon me parimin e bëmirsis. Ndaj tha alejhi salatu selam, wal yuhid ahadukum shafrata, pjesën e cila e godet kafshën, le ta holloje mirë. Le ta holloje mirë, thumë me lirih dhe bihatehu, dhe shpejt le të rahatoje kafshën e vetë. Shiko dhe zërë, nëse njëri thotë, po kjoj hajvan, ashtu ashtu ka mu prej. Ska dërë. Akti i funit me steje dhe asaj, let jetë bucia, let jetë mirësia, let jetë thika e mprahtë mirë që tjetë e qetë kafshë. Andaj, me këto hadithe, djetarë kanë pohuar se pejgamberi a.s. i ka pohuar Allahu Gjellë Gjellaluhu emrin Muhsin. Emrin Muhsin, të cilën djetarë të satë se kam pranu si emr, kanë thonë ne ka pranojmë si emr, e pranojmë si cilësi. Cili o dalimi, dhe zër, cili o dalimi, se emri është më i ngjit për qenjen. Emri është më i ngjit për qenjen. Kemi bashkë me dalimin. Por shemë kër i thu dikujna, filani, jep në i herë. Jep, e zgatë dorë. A i ti thani gjymert, jo, jep në i herë. Apo, kër ti thusht fisniko, bujarësht, unë kisë nare të dhonë, kjo dalimi, apo, kër i thu ti filanit, edhe aj ban në i herë mirë, si ti thonë bëmirës, apo, si ti thonë vepër mirë, po në i herë, gabon e ban mirë, ka dikush ështu, tu gabu, ban mirë, mirë po jo që e ka cilësit pandame, andaj dalimi mes emërtimit dhe cilësia cila është, se cilësia do njëherë bën, veprohet me ta, do njëherë zveprohet me ta. A kur tjetë emër, andaj thot i bën ka i melgjozije, s'ka dyshim së është emër. Pse? Sepse Allahu nuk e ndalë të mirën. Nuk ka dyshim se është emër nga se Allahu Gjelluar nuk e ndalë të mirën. Tari dhe zër, qka i bije për Allahu Gjellu Gjellalu? S'ka dyshim se nga gjuha arabe, jo të gjitha manat, i përkacon Allahu te bareke ve teala, do përmend me lein Allahu te bareke ve teala. Emri Allahu Jellal Azzer El Muhsin, për Allahu te bareke ve teala Azzer, çfarë bie? Thot Imam Qurtubiu, ky emër manaja e tij sillet rreth begatis dhe dhuratave. Ky emër El Muhsin, bamirës, sillet rreth begative, shumë jap Zoti. Shumë jap, edhe kur jap, e jap më të mirën subhanahu ve teala. Dhe shikon e krijimin e Zotit dhe Zot. Dhe do përmejmë lejnë Allahu të barek e vëtala nga një ogjë i Spanjës, së në ka përmejmë Imam Kurtubiu, i ka njef të mirat e Zotit dhe njëriut rënë më rënë. Rënë më rënë. Që kjo e bara, e dyta, e treta, e katërta, e kështu më ra, do të shikon e lejnë Allahu të barek e vëtala dhe në gjdo njënën shkallë mas shkallë, njëriut dhe zërve shkon duke him borç të Allahu shumë. Andaj Allahu Gjellë Gjellë dhe Zot e ka begatuar insanën me shumë të mira. Thot Imam Kurtubiu, ky emër, domethënia e këtij emri është se Allahu Xhelaluha jep shumë dhe këto të dhëna i bën mirë. Subhanahu wa ta'ala. Subhanahu wa ta'ala. Gjithashtu thot Abu Bakr ibn al-Arabi al-Maliki nga dietarët e Malikive të Spanjës, thot emri Allahut el-Muhsin është el-Mujmil wa Mufdil. Është ai i cili këtë i zbukuron. Krejti zbukuron dhe krejti ju jep. Kërkan Allahu se ka dhanë pa dhurata. Dërsa ma i madhi nga mesi i të atyre që kanë marrë dhurata, cili o dhe zër? Insani. Insani është kjo krejesa e cila është gjelozu në qilë dhe zër. E për të cilin insan një krejes për i krejesa o bo shëjtan. Për këtë insan si rezistenz dhe i tina. E pas taj ka shku ki insan e ka dhuru këtë shëjtan. Edhe e kalon Allahu subhanahu wa ta'ala. E lusë për Allahun që Allahut në banë robë të Zotit subhanahu wa ta'ala. A dhe i thot emri Allahu Gjellewala El Muhsin, qëka i bje ketëve ju jep dhe ketë i zbukuron. Jo vesht jep pa dhe zbukuron. Qëka njëri ju në zë? Qëka i ka dhanë Allahu Gjellewala njëri ju dhe munas sa ma shumë detale me nëzirë dhe do shqeve se sa Allahu Gjellewala i ka dhanë njëri ju. Thot Imam El Munawi nga djetart e Hanefive në emrin Allahu te bareke ve teala Muhsin, thot ej el ihsanu lehu wasfun lazimun la yakhlu mawjudun an ihsanihi tarfat ayn fala budda li kulli mukawwin min ihsanihi ilayhi bi ni'mati al ijad wa ni'mati al imdad, thot rahimahullahu taala, thot emri Allahu Muhsin çka i bie, thot bamirësia, bërja e të mirave është cilësia pandare e Zotit. Për shembull, çka i bie cilësia pandare? Allahu Gjellë është edhe i fort, e kemi përmejnë, el kawi. Po këtë forës nuk e përdor. Nuk e përdor non stop. Nuk e përdor vazhdimisht. E përdor me e gjelë caktum. E përdor në vakt të caktum. Allahu është edhe gafur, falës. A i falë kejt? Jo si falë kejt. Allahu është edhe mëshirus. A i mëshiron krejt? Në akhirat, e ndalë këtë mëshir, nuk i ajep krejt. Apo, edhe në këtë dunja, dikan e udhëzon, dikan nuk e udhëzon. Mirë. A ka në bamirësin e Zotit, do mon, pezull? Jo. Kjo s'nalë, dhe zëmë. Kjo nuk nalë. Emri Allahut Muhsin është që punon vazhdimisht. Në kuptimin gjurmët e kësaj cilësie të njerëzit janë të vazhdueshme. Njerëzit s'kanë mundësi mundan nga emri Allahu Xhelalu Ala El Muhsin. Andaj thot, asnjë gjë që ekziston prej ekzistencave nuk ndahet sa lëvizja e syrit prej ihsanit Allahut, prej bamirësisë të Allahut te bareke ve teala. Andaj thot, çdo krijes ka nga ky emër dy mirësi. Dy mirësi. Mirësia e parë është mirësia e ekzistencës. Dhe mirësia e dytë është mirësia e vazhdimësisë. Të krijon, ta krijon jetën dhe ta vazhdon jetën subhanahu wa taala. Kjo është sa i përket emrit të Allahut te bareke wa taala dhe manas së këtij emri. Tani vëllezër, ne do ndalemi me dobit. Dhe dobit, vëllezër, pi fillim e theksojmë atë shumë ajete, vëllezër. Kush dëshiron atë shumë ajete kanë ardhur në këtë emër. Atë shumë përdorime në Kur'an të emrit Hasan, Al-Husna, Hisan, Ahsana. Atë shumë është mbush Kur'ani, s'ka mundësi për mëndë të gjitha. Shumë janë ajetet, shumë janë hadithet të pejgamberit s.a.s. që përdo nësë më thotë, që këtë punë, banë mirë, këtë punë, banë mirë, këtë punë, banë mirë. Pra me një fjalë, shumë e tërë shëriatë është disicua me shfarë, me një parim bazë, me një qendër bashku cilë cilë ashtë, gjdo punë shka bëha du të mu po mirë. Çdo punë që ka bëhet, do të më bëj. Andi tha Alayhi Salatu Wassalam, kur njani ta bëjë një punë, le ta përsose. Pse le ta përsose, vëllazër? Se cilësia e muslimanit kur e nis një punë me bë mirë. Jo shkelë shko. Andaj vëllazër, na do të pi fillim të rrehemi vërejtjen apo arsyetimin se nuk kemi mundësi me ihin me i dal hakësh këtij emri, o shumë emër i madh i Allahut te bareke ve teala. Mirë po, do ndalim me disa prej dobit sa ti ka përmend djetarët, ndër dobit më të mira, vëzër, që kam has nga emret, nga dobit e emret Allahu te bareke ve teala, El Muhsin, është hoxha, dhe cilin të theksojmë kush është, pasaj për ti do të huazojmë shpjegimin e emret Allahu Gjelluala El Muhsin. Çka i ka dhanë Allahu insanit edhe muslimanit në veçanti? Insanit në përgjithsi, a muslimanit në veçanti? Imam Kurtubiu transmeton shpjegimin e emrit Allahu Gjelluala El Muhsin dhe bamirësisë Allahu te bareke ve teala nga hoxha i njohur i Spanjës, për të cilin ka thënë Imam Dhehebiu. Pra njëherë ta dim kush ka me fol. Apo nëse ka thënë Yusuf ibn Abdul Barr, ka thënë prej bere, dhe kjo është prej mirësisë. Dhe kjo është prej mirësisë që kur ta mirësni dobi pi dikujt, më thonë mora piatina. Mos u bëhaj dot. Apo, andë ka thënë Ibn Abdul Barri, prej bereqetit të një hoxhe dhe dietari dhe nxënësit të dijes, që i shkon fjala cila është se çdo dobi çka e merr e kallzon pikujt e ka marr. Keni pa shpesh djalin, për shembull, shpesh, sidomos kohën e Facebookit, apo e merr, e huazon për shembull punimin e dikujna, e mshef emrin, edhe bëhet filozof vet. Apo ai hajdut. Ai hajdut, me hajdutris në modë islami. Me hajdutri nuk në modë islami. Allahu Xhelalu Azza kush do të ka thënë fjalë të mirë dhe e ka transmetuar pi ti ka thënë ai. Apo? Andaj pejgamberi alayhi salatu wasalam, vëzër, edhe shejtani kur e ka thënë fjalën e mirë ka thënë çashtu. Apo? Çashtu. Jehudia ka ardhur te pejgamberi sa më dhe i ka thënë, ja Rasulullah, Zoti e ka qiellin, tokën, kodrat dorën e vet dhe i shkuën, vetëm sa ka kesh ka thënë çashtu. Nuk ka thënë asbe ti jehudi e s'kishën a kallzon. Jo. Ai çka thonë një të vërtet i përgatcohet. Ati në ndajtë të djetarë dhe zërë, gjdo harf, pikujt mirët të aj kalën. Andaj, duhet besimtarit mundohet me këta dhe zërë. Që mës të aluje e rolin aktorit. Ja, se mora pikti, adi sa njeri ju dhe zërë. Unë shpesh bile kjo, jo për privatësi, po për dobi që të përmirsohë dhe zërë. Plot për njerëzë, për shemë, po, jemi sot në botën e ndjekës. Shumë për njerëzë të e di, a ndjeka nuk ndjek. Apo, shpesh për njëzve ndodhë që aj ndjek në kuptimin e spionit. Edhe të vetë përshimë Allah gjëllë të e kështë shkujt një fitfa, aj gjithë mund t'jap njësi që nuk ndjek. Apo? Mirë për pasaj vetë dhëtë, do mund aj vazhdimisht, kjo është shka argumenton dhe zërë, se njëz nuk ullën pozitët e tyre. Njëri nuk ullët pozitën e ve. Andaj Ibn Abdul Berri thotë, ku do që e ke morë një mësim, ka zoko e ke morë. Se kjo është prej mirësijës. Thot Imam el-Kurtubiu, mës mirti që e ka shpjeguar emën Allahut El Muhsin është Hoxha Ebul Abbas Ahmed ibn Maad ibn Isa ibn Wakil et Tujibi El Uqlishiju Dani nga Endelusi, i cili ka ndruar jetë në vitin 550 të Hijrit. Thot Imam Dhehebiu në përshkrimin e këtij hoxhe, thot ka shumë libra të mira, ka poezi dhe ka qeni vequar me gjuh. Ka qeni vequar me gjuh. Dhe marja vlezër e detaleve nga Kur'ani është shart gjuha. Dhe më nga Kur'ani si cëli përfiton, gjithë do të shohme. Mirë po, detalet, imcirat, tholat, husnin e mërë dhe qaj qaj njef gjuhën arabe. E tani, thot Imam Dhehebiu, kitë njeri, Ebul Abbas, el-Dani, ka qenë vrej gjuhtarë. E ka njof gjuhën? Gjuhën mirë. Ta duhe kena minel e immeti vel ulema il amilin dhe ka qenë prej imamave dhe prej ulemave të cilat kanë punu me ilmin e tëre. E lusë për Allahun që Allahun në mundëson atë që ka e dina me e zbatu në jetët tona të përdiqme. Gjithashtu, thot Imam Ibn Kethiri në libën e ti të madhë mbi historinë e muslimanëve dhe islamit, thot wa kana kathiru al-bukai wal khashya wal uzubi anid dunya arifan bil lughati al arabiyya wal hadith kabiru al qadri thot ka qen Ebul Abbas al uqlishi al dani thot ka qen qe ka qajt shum i ka pas frik Allahu xhel xhelalu nuk e ka dash dunjaja kjo vetë nuk e ka dash dunjaja tash sicili çto me na bë me na vet e do dunjaja jo valla ama kjo nuk esh vllavgoja kjo nuk esh vllavgoja po diçka për te fjalë dhe për të muhabete. Andaj thot nuk e ka dashur dunjën. Hakikat nuk e ka dashur dunjën, thot e ka njohur mirë gjuhën e arabëve. E ka njohur mirë gjuhën e arabëve, edhe hadithin e ka njohur kebirul qadri, edhe qadrin e ka pas të madh. Ka pas autoritet të madh. Ky është hoxha i cili ka ndruar jetë në Egjipt në një pjesë të quajtur Qus. Ky është hoxhasin, thot Imam Kurtubiu, nuk di di kanë se ka shpjeguar këtë emër më mirë se kish. Megjithse ne themi se ka edhe më të mirë si që është Imam Ibn Qayyim el-Juzeyni, nësëra mundësër Allahu Gjela, dhe plasim edhe prej tina. Thot Imam Ebul Abbas el-Dani nga djetart e Spanjës, thot, emri Allahu Gjela Gjelalu el-Muhsin dhe shtrirja e bëmirsisë të Zotit e Barek e Vëtala mbi kriesa, thot mund të përmblidhët në tri deg, në tri ndarje, thalathët u aksam, në tri ndarje. Kaidetun vë wasitatun vë mutemime. Thot, bëmirsin e Zotit mujna me nda për me ba mirë në tri pjesë. E para, kaide, bazë. Themelimit të cilën ngritët, bëmirsia. E dyta, wasita, lidhësi. Dhe mund më të paramendoni një drun, dhe kështu e kanë shpjeguar dhe disa predjetare, ka dhënë sikur druni, i cili ka rrajt nër tokë, pasaj lërë trungu, pasaj dalin degët. Apo pastaj dalin degët. Ka thonë baza, pastaj ndërmjeci, i cili është trungu, u e mutemime dhe plotësimi. Plotësimi që do më thonë, kur njeri ju dhëtë, ta kishë pasë edhe që ta, e ka vendosë Allahu Subhanehu, u e tjale. Pastaj thonë, sa i përket bazës, bamirësia e Zotit Gjellë Gjellalu, në bazë, përfshin tri komponente. Do më tani kemi tri pjesë dhe. Kemi bazën, mërë pëmën, kemi bazën, rajtë, se janë nër tokë, kemi trungun, i cili në gjitët naltë, dhe pastaj kemi degët, i cilat e zbukurojnë pëmën. Ta është ndalmi të baza, bamirësia Allahut në bazë, thotë kjo përbohet për tri rajve, tri komponente i ka që e përbohen bazën e bamirësis Allahut të bare kjo e tjala. E para për tëre, kjo begatia e parë mbi çdo krijesë, cila është ajo dhe? Thot, ikhrajuhu min ademin ila ujudin, bi muqtada sifatil karami vel gjudi. Thot, wa kad dhekarahu bi hadha fi ma'radil imtinan, fe kale gjellu az, hel ata alel insani hinu min e dehri, lem jekun shejën madhkura. Thot, Allahu të barëke wa tjala, në surën Insan, ajeti i par, ja ka përmen, Allahu gjellë gjellalu njeriut begatin numër një. Me gjithë se kjo është numër një në kuptimin e filimit, jo ma e mira. Cila jo? Thot që e kanë zirë nga asgjëja në egzistencë. Për asë një hak tjetër, posë se ka dosh mi bo mirë. Dhe për këtë arsye e ka nisë surën Insan me këtë ajet. A ka ardhë një kohë për Insanin që ta kujtoje kohën kur s'ka qeni përmendur surën Insan. Shiko vëzër, begatia parë e Zotin dajneve, cilë a vëzër? Që t'ka kriju. A ke pas hak më kriju? Jo. A kemi ba njështë kërë thonë, e drejta jeme. Mirë, bëjmë një pytje. A është e drejta jote me egzistu? Ka qenë e drejta jote me egzistu? Jo. Shiko shka thotë, Ebul Abbas Eddani. Thotë, bimuk të da sifetil keram. Sja ka ba insani hak Allah i ta krijoje. Veç ka dasht aj, veç ku gjë që të. Sa është e madhe dhe zër mirësia e Zotin dhe njerit. Kë e ke tru sti që me egzistu? Në? Po njeri kur se egzistoh dhe zër, a i sështë kur gjatë që me pas dëshirë, sështë kur gjatë që me pas vullnet, sështë nuk egziston, a mund të varë nuk, para datë lindjës tanë dhe zër, kur kush se ka ditë që ti ki me egzistu? Kush e ka, dhe mon, kush dhe dha urdhër, kush dhe dha vullnet që ti të egzistosh, thotë, veç mirësia e Zotit, Muhsin, ka dashtë. Shikovezër, atë shumë Allahu e donë ba mirësien, ka thonë që po të kryoj, të shifësh, të jetosh. Kjo shumë e madhezë. Andoj thotë, e ka përmen këtë begatia dhe ja ka përmen një rijut në surën Insan. Shikovezër, surën Insan, vezër. Kushtë do me përcjel me Kur'an. Në surën Insan a jeti parë. Hel e te, alel insani, a i ka ardhë insanit, hinun, minet deher. Një kohë, në kohën e madhe. Lem jekun që i e më dhkura. Kur kush se ka përmen. Këni pa vëzër kur dikush ka me shku dikun. Edhe i thua ti, ej, më sharo përmenëm taj. Abo, kur shkojnë të njëzit mlojt, të shefat, të biznesmena, i thua, ej, përmenëm dhe muqat, abo. E kështu më ra. Apo përmenëm pas ose punën. Për çdo interes të i thua përmenëm, abo. Mirë, thëtë Allah u gjerila, a e kujtoni insani që s'ka pas kush me na përmen neve për me në kriju. Kush i ka thënë Allahut, madje kur e ka kriju me bamirësinë e vet, janë revoltu, jo që domthon, me laçet nga kurreshtja i iblisit nga revolta. Me laçet ka thënë, e te gjallu fija. Pse pe krijon këta? Shikoj vetë, me të parin krijim ka thënë, pse pe krijon ti? Ndërsa Allahu janë nga bamirësia vet ka thënë, jo, duhet ta krijoj insanin. Dhe kjo është ekzistenca, ekzistenca. Që për temën ekzistencë, kena me folë të ateistat. Se ekzistenca është vetë si çënje që ekzistojnë ata. Është shumë e komplikuar kjo. Nëse merr me lexu fizikisht, domthon fizikën. Si funksionon ekzistenca? Çka është zamani? Që ti ekziston zamani, kish saatin tash. Çka është saati? Ai disa e komplikuar bash. Këto vezë Allahu xhallahu ka ti kalon më mirë me to. Apo Allahu xhallahu ka ndjerë në ekzistencë. Dhe këto këto, për shemb, a duhesh më kon fizikan ti, apo a duhesh më njoh kimin, apo a duhet më njoh biologjin, apo a duhesh më njoh mjekësin për me egzistu ti. Më thonë, përshim e pas bashar, si mos njështë doktor, së në vazhdojnë. Po t'i apë mi 10 vjetë mundësi, o bashë, së bashë. Jo. Krejtë Allah i ka morë me i rujtë ato. Ka dhe unë t'arruj zemën, unë t'arruj trupin, unë t'arruj gjakin, unë t'arruj shtipin, unë t'arruj ftoftin, unë t'arruj nëzetin. Ti veç jeto. E pas e ka kërku për e kësa jete, falëndërim. Andaj, thot Ebul Abbas e Deni, mirësia e parë, e sa e madhë është kjo misi, vëllai, veç me meditu, nalu medito. Pse ekzistoj unë dhe kush më nxjerr në ekzistencë? Shka doj pi mu që më ka nxjerr në ekzistencë? Dhe sa ndo muaj që më ka dhonë njëtën? Sa është, domthonë, sa e ka respektu kur të ka nxjerr në ekzistencë? Kjo është misia e parë. Misia e dytë, apo përbërsi i dytë i bazës së misive, cila është, thotë, e shu'betu thaniya ba'da khalqihi taswiruhu fi surati adam wa hiya ahsanu suwaril alam wa qad imtanna alayhi bidhalika fi qawli wa sawwarakum fa ahsana suwarakum. Thot e dyta nga baza e mirësisë të themeleve, cila është os pasi e ka krijuar, pasi e ka krijuar Allahu ka kriju shumë gjëra. Ka thënë masi e ka kriju, ka thënë shikoj, ti si insan po të dalloj. Ti po të dalloj. Ka thënë, ja ka dhënë Ademit syretin më të mirë, pamjen më të mirë. Nga krejta pamjet e alemit, këtë botës. Dhe këta ja ka përmenë në fjallën e Zotit Gjellë Gjellë në surën Ghafir, ajeti 64, wasawwarakum, Allah ju ka dhënë juve surë. Që ka dhënë kjo surë, sytë, veshtë, goja, ftyra. Kjo është gjëja, që shë pakun të këta dhënë? Ka mujtë Allah u ftyra me të aposikama. Funksionon që është funksionon të ftyra. Apo, apo sa e shëmtuar më ishte. Edhe ka krizat të zot ti s'ja shesi. Ajo funksionon. S'ja sheti as gojë, funksionon. Apo Allahu sa hajvanë ka krijuar vetë ka çu ftyrën te poshtë, ajo ha te poshtë. Rrit te poshtë. S'mund me çukurin ajo. Sa hajvanë Allahu ja ka bën lazim, s'mdel ajo pjat kësaj krimtarie. Por çemull gomari, nuk mund me thani ditë ojnca mball me mo. Bono, zdu për ti mu për mi mu, ajdu në për mi ti, apo. E s'ka mundësi, pse? Se insani është ahsanësuar, ma i mirë nësure. Së mundët ma i poshti me ip, me gjithë se tash, apo, insani kër jashlën venin, ajo anë që të shka. Ama Allah nuk e ka shlu venin. E ka po kalin kalin, lopën lopë, hajvanin hajvan. E insani dhe ka po insan. Andaj thot, mirësia e dy, sa e madhe kjo dhe zërë, el muhsin. Samir në ka po Allahu subhanahu wa ta'ala. Andaj shiko dhe zër njëri ju, Allahu gjelë në surën Rum, e ka përmen edhe se në bashkësërci në martes, Allahu e ka po, ha, wa gjaale bejnëkum, me weddetën, wa rahme, me zburit dhe grujës ka dhanë, dashuri dhe mëshirë. Shiko dhe zër, mëshirë ti mund është me pasën dhe i hajvanit. Shemull, macën e mëshiron. Hajvan e mëshiron, jep me anër, jep me pi. A e do, në të nëjtë e flejme muni, se ka sharlatana dhe budalë që ka ndalë për njërzi lëkit, e morin të jasë të ko. Mirë po folin për insan të mamë, a e merë lopën me veti me fletë, a e merë kalin me veti, jo e lënë shtalë, e ka në merë me veti o dhe zërë në shpi, e merë vladin, e merë bashkëshorten, e merë nanën, e merë babën, rrimë me to, se mund është mja pa ftyrën. E kjo ftyrë, thotë Allahu Gjela, unë ta kam dhonë, e që dush me ditë kyri kapshë, shiko kjo, dhe shiko njëri o dhe zërë, hajvanit, vallaj, mos më kanë që aje di që ka një livërdipi ati, se ma më përlije, as shtalën se përlin me hajvan. Pse? Se, që kam duhet ki mund? Qam duhet? Dhe shiko dhe zërë, nuk ka syret më të mirë, se sa syret i insanit. A dhe ka thënë sallallahu alaihi wasallam, Allahu Gjelle Gjelalu, insanin e ka kriju, në pamje, të Allahu Gjelle Gjelalu. Jo më bërë në gjësim. Po kanë thënë djetarë, i ka dhënë sy, i ka dhënë dëgjim, i ka dhënë goj. Shiko, Allahu dëgjën, insani dëgjën. Allahu shë, insani shë. Allahu fol, njeri fol. Allahu ka vullnet, njeri ka vullnet. Allahu e donë fjallën e mirë, njeri e donë fjallën e mirë. Allahu e donë vepën e mirë, njeri e donë vepën e mirë. Andaj thotë, dega, apo përbërsi i dytë, i shtyllës së parë, kaide, baza e të mirave cilë është, wasawwarakum fa ahsana suwarakum. Allah ju ka dhënë edhe juve syreta, edhe pse do hajvanë ju ka dhënë syreta, ama juve ahsana, më të mirë syret ju ka dhënë. Shikoj se insani vallahi veç për fytyrën kurse ne kish falëruar Allahun xhelalu ala. Veç për syt. Andaj ka thënë sallallahu alaihi wasallam, besimtari që Allahu ja merr syt, edhe ai falënderon Allahun, nuk i dhënë, nuk bën kufër. Allahu thot nuk ka as problem për këtë poshtë xhenetit. Njëri që ja merr Allahu syt. Domthon, shikimi dhe zër, për jamësa me ka pru, barabar, domthon, nësa besimtarë, nësë revoltohet, prit në gjëna, drejt për drejt. Ha? Pse? Se sprove madha dhe zër. Mirë, nëse ashtë, nëse me ti morë si drejt në gjëna, nësa besimtarë, sa kushtoj ka kjo dhe zër? Sa gjëneti? Sytë. Supozoje me sti në gjëna pasi. Mira ma, ku jam? Shabë du pa kur gjonëve. Andaj Allahu Gjellara banor të zjarit për shtim të azapit ja u mërësit. Kale Rabbi, li me hasherteni a'ma wa kad kum të basira. Banor i gjenemi, që ka thot në khira dhe zër? O Zot, pse mi more si? Unë e kum pa. A mu që banor dhe zër, ti mirë është për në gjenem? Nuk shë. Edhaj, anë kohët insani dhe do Zot, kum pa, unë e pse mi more? Allah dhe të këdhelik. A dikur unë të lexoj shajete, hadithe, hojallar, dietar, Kur'ani, hadithi, ti e kthej shiftirën ka ana tjetër. E çshtu të kena morën ashtu. Kedhalike. Çshtu na ti kena morsi. Dhe zot tosit shumë. Më shej pagu. A dhe ka dhon hadith se personi i cili kërkon me hi vet në xhenet Allah i do të ka dhon. Çu ti jonin si? Zotel kush ish llogaria. Andaj thot e dyta cila ka dhëzër që të ka bë me syra të mirë, që të ka bë me pamje. E pamje dhe papje të bukur. Kjo është e dyta nga përbërësit e regu e bëmisis bazë. E trejta cilë a dhe zërë, qëfar thot? Vë shuqbetu thalithe, gjalluhu i jahu akilen, la ma'tuhen, vë la sefihen, hatta jem teze minil behaim, vë kad dhekkerahu biha dhe thena, fë kale, inna hedejnahu sëbil, vë hedejnahu në gjdejn, vë gjallë lëkumu sëm'a, vë lë abësara, vë lë efida. Thot e treta nga baza e shtyllave cila edhe shtylla e bamirësive, thot masi e ka bo insan, i ka dhon men, edhe nuk e ka bo matuf, koktrash, te veqel, që ta daloje nga hajvani. Dhe e ka përmend Allahu këta në disa prej ajeteve, ajeti 3 i surës Insan, inna hedejnahu sebil, na insanit ja kena da rrugët. Ai dime që kjo që ta e du, që ta se du, kjo është e mirë, kjo e keqe, që tu përshkoj, që ati së përshkoj, këta e ha, këta se ha, këta e pi, këta se pi. Këto vëzër, këto laramanija cilat janë, që ti e me men, di me dalu, apo? Hajvanit, e zdi, nuk di. A dhe hajvani, për shembull, këti mi i quhe lopës, ushqim nga bushëm, ajo deri sa morë një arë të dije që, e, gabim, ha, edhe zdi me thonë gabim, po se ha. A ma ti, erë një anin, thu, e, jo, jo, be asis, nuk ta që ashtu, kushtë dhe, ti thu, pëse, po, e, janin të erë, sa që ashtu, nuk e du që ta. Shko ki insani me dëshira. Thot, Allahu Gjellola ka përmenë se, i e kena boj insanin me arsye, me logik. Ka thonë Allahu Gjellola intelekt. Po, ti zgjedh, ti di, ti kap, ti i vedyshëm për vetë vetën dhe jetën. Thot Allahu Gjelluala, wa hedejnahu nejdejn. Insanit ja kena kalzu dy rrug. Ja, insanit ja kena kalzu e dy rrug. Gjithashtu thot Allahu te bareke ve teala, prej mirësijës është se juve ju ka dhënë dëgjim, shikim dhe zemra. Dëgjim, shikim dhe zemra. Andozër prej mundësive që Allahu Gjelluala ja ka dhënë insanit, cila andozër është me zgjedh. Aptu. Apo, domthonë, nëse kishmi mujtë me qujtë dalimi mes insanit dhe zërë, edhe hajvani cila, hajvani asë mundësin se ka për gjenet, asë në ka dido të heqë. A mu që para më dhe zërë, hajvanin, dhe ti nuk e ke kërku këta kurkon, asë nuk është haki jotë, që ti mi thanë zotit, mu më së mban hajvan, po ban, jo, se hajvani zdi me thanë bëhëm insan, nuk di me thanë. Mirë dhe zërë, hajvani dhe zërë, qëfar roli ka nëse e shtridhim rezimen? Me hangë, me pi dhe me elujt një rol për insanin dhe me shku në asgjësim. Në mon lopë, vëzër, vjen, trashët, i banë 700 kile. Edhe nësi i thënë, e ti o je mirë, për shka ke arken pari? Qa du dhe, me më hangër ti edhe qa që? Nuk më në të thamë, s'po du, s'ka mundësi. A ka mujtë Allah me në aboneve që shtë, vëzër? Po, qka në ka da dëshira e ti insani? Unë e ti për të bëjë insan. Ti jo. Ti haje këtë, kjo së në të hatije. Apo, kjo dhe zhaj sëfar bëmisi e mamë. Do, ti kandidosh për në gjennet. Andaj edhe e ka bo gjenemi, për shfar asije, se ti e zgjedhë. Allah u gjithë ka dhe në mene. Ka dhe në mene, ti zgjedhë. Hajvani asë nuk mundet të dhe zhaj. Andaj qafirin e khirat, surën nebe, surja 7-8, lezëve të shpia. Allah u gjithë thot, wa jekullu l-kafir. Ja lejteni kun të turabe. Thot qafiri kur ta shohë, mes ti dhe gjenemi du të me hije, thot, o, i mirë i une, ti shakon dhe. Ka orë nga Abdullah ibn Abbasi, Allahu janë gjirë qafirave hajvan për para. Edhe ato i njojnë hajvan baktit. Edhe Allahu i rinjall këtë baktit, i merë hakët mes baktive, mes hajvanve, edhe i ban plumën. Plumën, shkojnë, këthejnë qish kurës janë konë. Kër e shetë qafiri gjenemi dhe du të me hije ati për gjithmonë Allahu në rujtë, qka dhëtë? O, i mjeri unë të shakon plunë, hajvan. Ama Allah e ka bëjnë canë, e ka dhënë gjithë. Andaj, e treta nga përbërsi, cila dhe zërë, thotë se Allah u leqit ka kriju, prej kur gjë ishit, leqit ta ka bo siretin matë mirë, po ta ka dhënë menën, edhe kjo menë dhe zërë, sa është e shtrejt kjo menë? Sa është e shtrejt kjo menë? Me të sire mund është me fitu gjennetin, Allah në bëhë fitinë, dhe mund është me fitu gjenemi. Apo, mund është me fitu e gjenemi. Kjo është baza e mirësive. Pra, baza e mirësive, cila dhe zërë, pej hiqit në eksistencë, si ka në hiq, ke dal, tjetra, ke dal më i miri. Ti dal më i miri. Ke dal me syret të pasho. Dhe e trejta, lezër, të ka dhonë men. Sa e malë është këtë që të ka dhonë men? Lezër, sa kushton të ti një budal që e cë udhës? Sa kushton një njëri që e qmen, del për i qmendine? A thu, hajde rrinë, Allah, bëjnë e mua vetë. A mund i shpidhon? Jo, pse? Ai trupin e ka, e habukon, e pi ujin. Ndoshta ta ka të ka më shumë se ti. Bile zakonisht të shmendurit janë edhe të vërtetum se kanë ta ka të pa harxhum ato. Apo, a do i thonë në rrugë mos të djujë, mos të bëjë sharr, apo. Mi po pse ti s'rri komod me ta? U thu po s'ka më an këy. Aha, domo, s'ka më domo me Jakova e madhe. Sa begati e madhe Allahu xhelel xhelal. Kjo është baza e mirësive. Thot wa amma al wasitatu. Ebu Abbas ed-Dani, rahmetullahi alej. Thot, sa i përket mesit, dhe më thonë, ndërmjecin mes bazës edhe degës cila ha, thot, begatia Allahut në mes, pra trungu, ajo, për cilë si deri të gjethët edhe cila shkon të rajt, thot, shtrijet në gjasht degë. Gjasht përbërës e përbëjnë nimetin Allahut në trungë, në mes. El ula, e para, cila o dhe zër, tani kalun për të insani, tash him të muslimani. E para prej përbërzve të begative trungut, cila hidajetuhu i jahulil islam, që të ka udhzue në islam. Sa e dhe zë kja madhe? Sa qafirin bota dhe zër? Allahu ti të ka zgjedh, të ka bo musliman. Le e kaq, as nuk e njef gjuhën arabe, as nuk e njef Kur'anin që që ka njoftë sahabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, as nuk jeton në Arabi, as nuk jetojmë Qabe, as në Medine, jetojmë qysh dunjajës. Allahu ka hedhë në zemrën tane, mu bo musliman. Rreth dhe për qarkë, ki e qafira, ti e musliman. So, me shka e bagun këta? Andaj thëtë ve hedhe, a adhamul ihsani ul inam. Kjo ma e madhja që mullë me të adham. Cila dhe zërë që të ka bo musliman. Andaj Ibrahimi a.s. dhe zërë, kure ndërtoj qabën, qka tha? Kure ndërtoj qabën, qka tha? Po i dhjerfa u Ibrahimu në kawaide minë elbejti vë Ismailu Rabbena të kabbel minna inna ke ente semi ul alim. Kër e ndërton të Ibrahimi me Ismailin qabën. Aba, edhe thonë dhe ja Rabba banë e kabul. Qka tha minjarë masë sajnë? Masë e ndërtoj, qka tha? Rabbena vë gjallëna muslimejni, leke. O Allah, mu me gjallin tem banë e musliman. Se kjo begatia me madhe. Sulejmani ka thonë, o Zotë, mërë më shpirtin musliman. Aba, pengamberi a.s. qërë ka thonë, kush vdes duke thonë la ilaha illallah Muhammed Rasulullah shahadetin eshhedu an la ilaha illallah wa eshhedu an Muhammed Rasulullah dekhal el gjenne, hin gjennet. Jo islam. Kush vdes me islam, Allah në musof me ndru jet me islam. Kjo dhe nuk ka shmim kjo. Me qka e pagun këta? Wallah njeri mund me dhonë miliardat, së mundet me ble islam. Së mundet, së që le zemë. Kësot njerëzi ka miliardat, merë le zonë për islam. E gjundë, së më bëllqenë kur gjokë. Ai kujton që ai ndjesin e vetëm unë e spezgjedhi. Ama nga ana tjetër, sa është e madhe kjo. A do të thotë begatia më e madhe që ja ka dhënë Allahu te bareke ve teala është cila? Është që e ka udhëzuar në Islam. Thotë dhe kjo begati e para nga trungu, thotë në Kur'an përmendet me disa emra. E para udhëzimi. Apo anë thënë njëri udhëzum, udhëzimi, nuri, drita, ta ka qenë dritën. Këtë shumica kanë tërë, ti të ka bo Allahu dritë. Sa është e madhë kjo? Dritë të ka bo, ti është e udhën Allahu gjelë gjelën. Pasaj vjenë Kur'an, thot, kjo mirësi me emrin shërh, gjërsi. Gjërsi. Po shemo, Allahu gjelë kërë ka përmenë se ajë cilë e pranë islamë, që ka thonë, e themen shërh Allahu sadra, ati që Allahu ja hapë gjokë, si me zërë. A këni po njeri kërë në gushtohet për një fjallë, thot, që tu më gjikës më kamet, iqë kur qish, apo? A vëzër, para me no që tu në gjikës me të met, se imani. Allah në rrët. E lezoni ajet, thu, se libes, su në flebe shpirti. E lezoni adith, si fle shpirti. A dhe ka thonë, shej, khullisa më të mje, gjdo bida gji. Ka hise në ngushtimin e shpirtit në qatë bidat që ka ka ra. Por shemë, gjdo bida gji që ka e bën bidatin me qef. E do, me bo bidat. Aj, kur ta lezoni një hadith që kjo a bidat, e meri nati hadithin. Së shë a thot bëgja hadithin? Dhe bak, unë a ka bemi ama. E shëti, plot për njëz, ti a përmeni hadithu, kjo është, u shemë, për hadithet e saktat për nga mësram. E shëti a i shkas e banit kundër, thot, lebe kjo sa që ashtu. E ngushtohet gjikësë, dhe zërë. Për sfar arsye, sepse udhëzimi është me hapje të gjyksit. Hapje të gjyksit të mbrëshëm, të sadrit, që quhet ajo ku merr frymë njeriu. Kjo është e para. E dyta dhe cila është, e kjo është shumë e madhe. Ka thënë e dyta nga ndërmjetësi i begative është ihsanuhu ileyhi en ja'alahu min ummati Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Khayra al-anbiya wa khayra al-umam. Wa ala hadha nabbaha bi qawlihi kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas. Thotë me këtë Allahu xhelalu ala do ta bënë. Thotë e dyta nga bëmirësia cila leje që ka bo musliman, se musliman janë edhe ndjekësit e Ibrahimit, ndjekësit e Musait, ndjekësit e Isait, alayhi salatu selam, thot po këta e ka bëu prej ndjekësve njerit më të mirë të tokës Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Khairul anbiya, më i miri pejgamber. I më të mirit popull, pikët njerëzve. Thot dhe për këta Allahu xhela ka përmendur në surën Ali Imran, kuntum khaira ummetin, ju jeni ummeti më i khairi që ka dalë ndonjëherë në ekzistencë. Mprijet këtyre me kush Allahu Zoti Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Sa është begati e madhe që ti shkosh pas njeriu ti cili është më i miri këtyve sallallahu alaihi wasallam. Fatkeqësisht shumë prej njerëzve, ndoshta edhe njerëz namazlije që vinë në xhami, nuk e njohin këtë Muhammed alaihi sallatu wasallam. Pritojnë me Al-Zullafën, fjalët e tina të begata. Lexon gjithë ditë Facebook, ndoshta pallara, lexon lajme, lexon analizta të njerëzve shkije, pagan, rakigji, njerëz fesatgji, njerëz që për dinarin e tyre jetojnë, ndërsa mi thonë, hajt ku azojnë një hadith, ma mësë më gushto. Si ka mundësi dhe një njeri me ndjekë si pengamber, si adi fjallë. Një libër me pas ledhut të fjallëve të ti, alej salatë e salam. A kur kush sot së mundët me thonë, vada, s'kam vakë tëre. S'kam vakë, pëse? Se ne edhim se ku e që njerëzit vakëti. Apo, cilë e a biznisi më i brapër, dhe zërë. Cilë e a biznisi më i brapër. Kafja, veç asaj si i pëshmimin, e ti i pësa doje. Njerëzit nuk e kam problem. Ndërsa me nda për fjallët e Muhammedi s.a.s. E Allahu gjallë dhe njerën e udhëzon sa ja ledzon fjallët Muhammedi s.a.s. Pas Kur'anit. Qatë sa ja ledzon Muhammedi s.a.s. Qatë Allahu gjallë e udhëzon. E a ka mundësina dhe zërë me këtë gjendje që ne e kemi Allahu në lusmi që Allahu të na përmisoje të gjithve, si ka mundësina më, si ka mundësina nesër nëse takon Allahu, Allahu na mundësohë më taku me Muhammedi s.a.s. Me sa hadith i gjedit, sa fjallët një i gjedit. Qa mundë me thamë? Sa fjallë të ditë Muhammedi s.a.s. Në gjuhën ti qka e kupton? A dhe zërë, thot Ebul Abbas e Dani, thot e dyta është të ka bo ndjekës të umetit matë mirë, të pengamberit matë mirë, Muhammedi s.a.s. E këtë njeri dhe zërë, Muhammedi s.a.s. Që ta kuptosh na në sëramun sënë Allahu gjelën Ramazan, dhe flasin për moralin e Muhammedi s.a.s. Sa i miru konë në sielë, sa i miru konë në fjallë, si u sill me njerëz. Do ta shohim lein Allahu te bareke ve teala, një njeri i cili spërsëritet, një njeri i cili zvjerr mos ja. Nuk mundet, andaj ka thënë Hasan ibn Thabit, ka thënë ka annaka khuliqta kama tashao. Ka thënë ti o Muhammed, kur e ka lavdruar Muhammed sa ka thënë ti si më pas kriju çish ke dash ti. Këtë mirat Allahu ja ka dhënë. Në sjellje, moral, fytyrë, në jetë, në gjymërtlëk, fistikri. Çka i mungon Muhammedit sallallahu alajhi wasallam nga gjërësat i duhet njëri, asisen. Allah dhe zërë, duhet muslimani me njofë Muhammed a.s. Dhe kure njëf, e do. Dhe s'ka mundësi dikush ta njëf këtë bur, andaj edhe qafir, Allah dhe zërë, si s'i kanë shku pas, kur kanë lexuar për këta, s'kanë mujtë më smeshpre, fjallë mira. Andaj ka thonë njëni pritërë, Voltaire, që ka thonë? Ka thonë, vëllaj, këtë kretarë, s'ka kanë egzistu një histori, mi mledhë bashkë. Mi mledhë këtë kretarë bashkë. Apo. Ka thonë edhe mi u thonë, dilni kënena me një anë ju, këtë kretar të botës. Ka thonë, vallaj, detyre më të madhe që këshmi mujtë mi adhanë, është mi thonë, fshinja një kundat Muhammedi s.a.s. Qa që ka? Kjo dhe zë nuk ka para, qa që ka e katëri? Andaj Hirakli e ka shprekta, kërë e ka që letrë me vëzram, a i, dhe mënë, Hirakli, i pari romak dhe zëra, i këpëton i pari romak dhe, ma i madhi i këtë botës në atë botë. Qa ka thonë, le u kun të inde, le gasel të ankademej. Ka thonë, mu pas kon gati, jak shala kom. Mu kon gati, jalo i kom. A kuptu me shfar njëri këtë bërë? Do sa na, që ka bërë në vëzër? Sa i bojmë hizmet sunetit për nga mberit, alehi salatu vësselam. Kjo është e dyta. E treta, ka thonë, bëmirsia që Allahu Gjellë Gjellalu ja ka rujt këti njerit librin. Këtë po, për jo vëzër, ja u ka bërë Allahu shartë. A do me nejtë musliman, po, ruje librin. Qish ruje? Ruje me takatën ta. Ruje të vratin, ruje në gjilë, ruje fletushkat. Si dush me metë, në zim. E muslimanin ndjekës të Muhammed e sam e ka vequ, ka thonë, jo. Ti mëse mojë këtë gajle, unë ta rujti libri. A dhe tha Allahu te bareke ve teala, kul bi fadlillah, wa bi rahmetihi, fe bi dhalike fel jefrahu, hua khairun mimma i gjmaun. Thetë Allahu gjilë në surin Yunus, thuaj o Muhammed, me vlerën e Zotit, me mirësinë e Zotit dhe rahmetin e tina, letë gëzohen me këta. Kjo është ma e mirë se ajo qka ata e mbledhin për i pareve. Qëfar ka në komendë dhe zërë? Ka në Abdullah ibn Abbas, ka thonë, qka është që kjo mu gëzue me mirësinë Allah dhe rahmetin e tina? Ka thonë me Kur'anin. Andaj Allah u gjelën thotë, inna nahnu nazzalna dhikr. Ne kemi zbitë Kur'anin dhe ne e ruajmë. Dhe zërë, para me në që këtë Kur'an qka Allah e ruajmë. Kur'anin qka e ruajmë Allah. Me ne pas në neve me rujtë. Neve vesh ka thonë, vesh lexoje, beti asë, itse asë, në asë lexojna. Para me në me paskon na, andaj ti e shë se nëse merë, mëse merë, nëse merë me lexu Biblat. E lexon thu, që kjo nuk ka fjallë e Zotë. Kjo një insana të folqirë. E shë për trajtimi. E shë për trajtimi. Pse? Se Allah e ka thonë, rujë, si dush me rujtë. E këtë liber e ka rujtë vetë. Andaj, mirësia e tre, që Allah u gjë e ka thonë këti umetë zile avëzër, dhe ti si musliman dhe mu si musliman, ja, është se e ka rujt Kur'anin. A di që dhe më me rujt Kur'anin? A di që dhe më me rujt Kur'anin? Ta ka majt non stop rrugën e gjenetit qenë. Që gneja? Apo, për shumë, ti ka do që hu bësht u e di udhën, që gneja? A ka di kush që se di udhën dhe se? Shka. Nuk ka di kush që se di udhën. Mune mës me ditë një detal. Mune mës me ditë një nësit Kur'anit. Mune mës me ditë një lisht Kur'anit. Ajo, ketë ka mundësi. Ama mës me ditë që Kur'anit e rrugë e Zotit, s'ka mundësi. Sepse është libri i cili nuk bihet një ngjajshëm. Andaj mirësia e tretë është pjesë e mirësisë së trungut është kjo. E katërta, çfarë thotë, është pas ruajtjes që ja ka bërë Allahu librit, mirësia e katërt e ndërmjetësit trungut të dhunit të madh të bamirësive, cila është se ja ka mundsuar njeriu ta kupton fenë e Zotit, ta kupton mënanën e Kur'anit dhe ti kupton hakikatet të cilat ha i thirr Kur'ani në ato. Çka ka kjo vëzë? Normal kjo veçohet për ulema dhe dietarë dhe xhallar, të cilat vëzë e lexojnë Kur'anin, jo vetë e lexojnë, edhe e kuptojnë. A sa kanë njerëz nevojë vëzë me njoh Kur'an me ditë manajën. Allahu Sheikhul Islam Utaimi rahimullahu na shumë për fetvat e tina, pejgamberi alayhi salatu wasalam ma shumë ka pas dëshirë mja u kazu njëzve qka i bje Kur'anin mana se sa mja mësu harfët. A kuptan dhe njërë? Se të na përshimë normal nëzitët për me mësu hipsë Kur'anin, nëzitët me mësu e përmenës Kur'anin, dhe kjo është vejpër e mirë. Ma e mirë se kjo cilë avdhezër me mërë vesh. Me mërë vesh, se shartë i gjenetit a me mërë vesh. Jo hipsi, shartë me i gjenet a me e kuptua. Andaj thot, mirësia e katër që Allah ja ka dhe muslimanit, nga emri Allahu El Muhsin, cila se Allah e ka mundsu njerëz se të kuptojnë Kur'anin. Andaj pejgamberi alayhis salam çfarë ka thënë? Nuk bëhet kiameti, ha, pa u heqë ulemat. Andaj Allahu na ka treguar nëpërmjet gjuhës pejgamberit alayhis salam se Allahu nuk i merr dietar të jau ndjer ilmin. Ati çka jep ilmin Allahu s'jam. Ati çka jep ilmin Allahu nuk jam. Ka thënë pejgamberi alayhis salam, mirë po shkon ky ilm të shku ulemat. A shikon një zëvëzë sa të pavaru njën për ogjallarë, për djetarë. A thot pa doktor zban, pa që baptore zban, pa kafe zban, pa supermarkete zban, pa rezervat naftës nuk ban, pa rrim nuk ban. I thu e djetarë kur ban, do njëherë, në qasha gjemë, në fond, apo. Po edhe mos më kanë ma mirë për disa, apo. Këtë dhe pse, se nuk i njofin. Sa begati Allahu ka qutë njerëzit që e ka përcjell Kur'anin. Ka e mësoj që vëllëzit. Nalu të shpia një dit edhe bëhu transparent me vetë vetën. Mësë mu paskon hoxha, po ka janë gjithë që kësaj mesele une. Apo? Se shëjtanit frinë, thë une vetë me vetë. Po, që be vetë merë Kur'anin e rabishtë të shpia e ki vetë. Ajde, qëka i banë Kur'anit? Qëka i banë edhe? A dhe shpesel njës i frinë shëjtanit, i frinë me të madhe vëllëzit. Po së mundu të hoxha, qëfar hoxha mu, së mundu të hoxha. Apo? Mirë themi taman, taman, qësë. Merë Kur'an, merë lezoj. Qëka në zirë bëja ti? Me lezu, adi me lezu taman, jo me në zirë bëja tina. A dhe do të një meti madhë që Allah u ka shpërnda njërës, të cilët ja ka mësu me anat, e ti shkon e merë bëja ti me anaja. E në zirë me anat në Kur'anit. A e disa e madhë dhe zërë, kur t'i kush të ashon ti një mesaj. Qëka ki qef me mërë dhe shpëja ti mesajit? A shkronjat, a shka t'u da ashtaj. Allah e ka zbitë këtë Kur'an. A i do pi neve me ditë qka po thotë. Çka do bëj neve këtu? Me të arti një mesazh në gjuhë huj, ama me te ti ka, në mëntan. Ti e thirr ku a e kusaj, çka e një faxhu i thu, ej, lexo ma vetë këtë mesazh për mua. Ai thu lexo ma kadale, ka xom çka është? Pse? se është për mua. E Allahu gjitha ka që këtë Kur'an dhe ka që njështë ka e kuptoj. Kjo është mirësia e 4. Mirësia e 5 nga mesi i mirësive, qa është, thot, ma ahsen e bihi i lejhi ve en ame alejhi minel ameli bima alim. Ve hadhe huë, themaratul ilmi. Ve katë kale te ala, innama e khshallahe min ibadihi el ulema. Thot, e 5-ta e mirësive, në mon, trungu këtë, baza këtë 3. Tani, mesi është 6. E 5-ta për këtën e 6, cila është? Që ta ka mundësu me punu me këtë Kur'an. Që ta ka bëtë dashur veprën. Dhe shikoj dhe zërë sa procedurat Allahu ti ka shkurtu tije, si musliman, si dhe mos neve jo Arabëve. Sa procedurat ki të shkurtu me dhe zërë? As Kur'ani nuk e lezon gjuhën e vetë, as hadith nuk e lezon gjuhën e vetë, as namazin nuk e kemë sun nga gjua amë, e Kur'ani. Këti ka shkurtu këtë procedurat, ta ka bëtë Allahu dashur namazin. Ti me shku në Arabi, inshallah Allah na mundson me shkuar haxhe dhe umra. Do të shohësh njerëz të cilët mundesh me rastisë njerëz të cilët t'len çapë dhe thotë haç ka Allah kabull ti. Çati jetonaj. Ebu Xheli çati ka jetu se ka dashur Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Allahu ti të ka bëu dashur namazin. Ta ka bëu dashur Ramazanin mezi se e prit. Të lutem Allahun që Allah na mundson me e prit. Sa njerëz vëzë Ramazani këtë kemi rastisë njerëz mi thon, "Ej Ramazani be, thotë po ani be Ramazan. Muaj maj, muaj prill." Parat nuk ka tjetër pas muaj prill. A për ti e Ramazan? Dhe më për ti e këtë ndronë, këtë dunjoja ndronë. A për ata thot, për edhe thot, qka e panë, qka së madhe? A e kuptën dhe zërë, se ti Allahu sa begatit ka dhonë, ti e do Ramazane, ti e do Namazën, ti kur thire e zoni, su më mbash, ratë dërzat falesh. E sa njëri thot, a më si e pëzër sa që? A tjetë thot, a bëse nuk kanë vesh namaz. E shikon dhe zërë, Allahu gjatë e ka botë dashur. A e kuptën dhe ti ka shkurtu këtë procedurat. A dhe zërë, për shketë risk, shka po nga njerëzit, për shketë krizën. Dhe nuk e kemi temën e krizës. Dhe kemi krizë mendores, fillimisht. Kjo krizë, o dhe zë, hajvant Allah i ka kriju, veç me hangë. Që ki i begatuar i insan, nëse kitë këto begati i shpizon, veç për me hangë, me pas gjua, me pas gju lopa i qka thot, e pse ti o insan me këto men, që këtë pun shka me baj une? Unë hiq pa men pe baj. Aha, unë sa kile i gumbau, pa men. Po ti me men, pse nisoj? A mund të shikoj vëzë lëvizjen e njërit. A shënjë me na njëri kur ana dinamikën e punës thon. Shkoj të dash, bëj insan. Ta thot. Nalo. Ta. Do të ti çka çitu menu, manovra, inteligjencë, mençuri, kombinime e për çka? Matematika për çka? Thot për bugojës, o vëlla. Aha, për bugojës. Wallahi sa hyjvani me qindra mijë hyjvan, hajn më shumë se ti. A ki pa leoni vëzë, tigri. E në gjitë ka prollit, ti ka u mundësi 3-4 vjetësën e hatmish. Mi thonë ati, o, tigër, sa, me qyshe ja banë ti? Instikt, instikt, atë une, a e supozon me fole, që a thonë? Instikt e kam këta, une, janë që tu hazër vjenë. O, dhe zë, Allahu e ka bo me hangër, hazër. Nuk i në të thonë për me së punu, a më jo më bo komunista. Ja, Allah me në thonë, o, insan, nuk të kom kriju vesh për me hangër. Këshyre marë dhe një harë kopë fiziologik, a ka me dhe një ajvan për hangër. Kallë zëma, gjeje për pashë zotin, gjeje një kafsh, vdic për bukës. Vdic. Shka, cofi për, shka. A insani, shka. A dhe ka për me hangër dhe me pi. Ama nuk të ka ngarku këtë trunë të madhë dhe me të sënë ti ban manovra, në formë me thënë rezultati barabar, si hajvani. Jo, shka mënë si. Masi të ka dhënë, këtë mendje, a i do të shka tjetër. A i do me mri atje në gjenet. Allah në mësof me i gjenet. A dhe nuk, shikohet njerëzit, hipi di dinar, si hipi di dinar. Zemra. Po dhe nuk shqetsohet zemra muslimanit për dinar. Nuk shqetsohet zemra muslimanit, për a di shëtohet me shqetsu zemrën. Në mund tia prish rahatien me Allah, për shka? Po, po, po, a njerët atë dojë, asë qire ti këtu, vesh të armate boshta të shku kjo. Po ti ki me dekë që shtu, ajo, valoj, du njoja ka me hec prap. A du me të në rap të gjithë rezervat naftës. Kje e ban gajlën këtu. Mos e baj gajlën e riskut. Baj e gajlën qishki me adhuru Zotin. Ta bja Allah u dunjojnë të goja. O dhe zër, a tigri janë ma indershim të Zotin, a na? A lopa, a na? Ja qënë Allah u gjithë dhe copë barit me hangët. E ti veç me nda, o Zot, a ki ma indershim a une? Nënështroj o Zotit e shëtë. Nënështroj o Zotit, andaj sahabët e pejëmsam, e kanë marrë mesazhin nga pejgamberi se Allahu nëse ju vazhdoni çështu me përcjell Islamin, kam ju dhënë pi dunjajës. S'dini çka më bë më të parë. Allahu ja ka dhënë sahabëve pejgamberin, ha, dy perandorit më të mëdha, Romakëve dhe Persianëve. Dy perandorit më të mëdha. S'kan di çka më bë. Altan dhe Zër, e kemi përmend te ngjarja e Amir, Amirit i cili ka qenë prej tabinëve, kur e ka kapë di thesar me ari, apo edhe kur ja ka quhe khalifës, komandantit, ai i ka thonë njëri prej muslimanëve, ka thonë ja pas ke ngjit mirë për vetja. Apo, njëri kur afu karaka, krija që shtu menon. Qëka i tha Amiri? Tha pasha zotin, mësë më kanë urdhër, që jam në nëndheqin e këtina. Unë du të mi apru, shka kam gjet me ebruhe. Vallaj, si kësha angazhuk të durte mija me kap këtë altan. Unë mësë më kanë që kjo, unë urdhër e kam mi apru këti. Ka thonë ati menon se unë jam të bajt për veti. Me këtë mendësi e ka qiru edhe Amanjani që tutët pi didinarve. A i shpi në vesën e shqiran ka me qiru dunjajën. A i zemrave t'ju ka bloku që thirë ki në islam o lezër. Një tutës që shtirë në islam. Tutët që jetë pa bukaj. Allah e të tani, a i tutët pa bukaj, a një marë, rrinë. Lezër, shiko, nëse na e në shmëna vetën, në që kena mëndri? Allah nuk e dronë në gjenjën i popli, a i zdo me ndru gjenjën. Njënit ja qelë derën ti, a i thot zdo me dalë. Rrinë. A zdo me dalë. Qetë Allah do me nxjerë prej burgit dunjas, dhe prej burgët të krizave dunjas, du, jo, në du me nejtë mrejna. Unë e du me ngu lajmët netë të më shashtërisin kejtë. Shashtërisin? Ki kur antë qëtësëm, jo dhe zdu me qëtësëm. Apo, e pas taj qëtëso është me diazepamat e doktorit. A dhe dhe zërë, i zemra nuk shqetësohet për kësi gjëra. Pse? Sepse Allahu Xhelaluhu dhe Zot nuk e ka bën njeriu. Andaj, shiko, ta ka bën dashur namazin, ta ka bën dashur agjerimin, ta ka bën dashur zekatin, ta ka bën dashur që të veprosh për Allahun te bareke ve teala. Ta ka bën urrëtur zinajën. Sa e madhe dhe Zot. Ai di se ka njerëz që sot jo musliman kanë gjetë organizata, psikologa që ish me ndaj njerin mbi zinajën. Thos di çka baju shkatrova këtu. Vinë lezo, që sa shëndetësia mbi për çka, thotë së njëm të elanë, thotë landë narkotike. Parë dhe zërti Allah jasë të ka afru. E o rejmë pi larë këtë punë. Kjo begatia, jo. Kjo është begatia madhe. A në dhëtë, e pesë ta që të ka mundësu Allahu qëfarë me punu me Islam. Allah në mundësu me punu me fejnë e Zotit e bare kjo e tjale. E gjashta nga ndërmjetësi i begative cilja o dhe zërë, thotë që Allahu gjelua të ka mundësuar begatin e ti, nurin e ti, fen e ti, mja përcjell të tjerëve. Dhe kjo dhe zërsi cëli ka hisin këta, sa ka mundësi. Dhe dhe që të banë thyrës, ka zoti. A dhej, Allah u gjelë dhe zërë, begatin e madhë, cilën e ka bo, shpëndarin e ilmit. Ska shpëndarje, matë madhës e të ilmit. A dhe ka dhe në lejë salatë e selam, ala inë ulema, ulemat, djetarët, janë trashëgimtar, e trashëgojnë, e morin, për pejgamberin e zëllëm, ilmin. Andaj ilmin, të dim një gjozi, rahmehullah, në libën e ti Sajdul Khatir, mësë më paskanë sa Allahu e ka ndalu për nga mberin, së ta jep, i shkanë ma dhe mësë me lipë. Më në Allah e ka dhëmë për nga mberin, së të bajmë o për nga mberin, kërkam. Më ka skanë dera e qelë për nga mberin, i shkanë ahmatlëk, mësë mi thonë zotë për ma për nga mberin. Ka thonë, pasi që kjo së mundët, qka duhet, ma shumë, ka thonë me punu me ilmin e zotë, gjeli, gjeli. A në dhe sa e ma dhe është, shikove zë, Allahu Xhelaluhu ka mujtë, ka mujtë si cëllit njeri mi aqu islamin, që ata shë ka dash mi uzu, ka mujtë mi aqu qish mi aquve, hiq pa gjallar, hiq pa djetar, hiq pa pengamber. Për Allah ka dash mi ndëru pengamber, ka dash mi ndëru djetar, ka dash mi ndëru thirësat islam, edhe si cëllit musliman ka hisë këta, kur ti dikujti dhu o vla, quve falë namazën. Allah i murët mi aqu ati instiktivisht, por ti qka ti të bënë sebeb. Allah dhe të thire që ta, thire e zanin, me që atë e zan, Allah të merë argumentat, atë thiri, po, ti shpërblejesh, ki ose ullzot, ose ndëshkot, me qëfar, me argument. Kjo shumë e madhe, zë. Allahu të banë vesile, bon, sikur ti kur i thu, diku, shire, unë e mujme sus këtë punë vetë, apo do me të dëru sas ma. Shkjo dhe zë. Bon, unë e mujme sus këtë punë. Allahu gjitha dhe zë, këtë punë mund më sus vetë. Këtë punë mund më sus vetë. Pse? Mirë po, pse le pengamberin, pse le melachën? Që dhjetë vlera, ti ja për vlerë. A në zë, kur ne është përndaj në ilmin, kur ti e shpërndan fejnë e Zotit Gjellë Gjellalë. Apo, mos haro, njëri më thotë, pa mu valla si ishbon, ishbon, vallahi ishbon. Mirë pa Allah do me ndëru ti, shfizoj e ndërimin, dhe respektoj e këndërim. Banë që ishduhet, punën që shë ka lipë Allahu të bareke wa ta'ala. Kjo është e gjashta nga çfarë? Nga mesi i begative. Dhe e fundi, dhe zër, thash ki edhe një orë së prish punë. Jo. E treta prej begative, thot, el mutemime, degët. Do mon plëcimi këtë begatit cila, dhe zër, thot, e para. E, tani, dhe zër, e mutemime, qëka i bje? Pa ta sprishët puna, mirë po është e mirë kjo. Dhe begatit e madhe Allahu të bareke, vëtjale. El ula, thot, është se Allahu Gjellë Gjellalu, do mon, edhe njerë, baza kishte tri. Mesi, trungu, sa i ka, gjasht. Dhe e funit, cila dhe zër, thot, el mutemime, thot, e cila është nga katër begati. Dhe Imam Kurtubi ka thonë, peshtoj edhe unë një pesë. E para cila, thot, se Allahu Gjelluala i ka thonë, tani, këtu ko, disat krijimit shtesa. Ja ka përsos fotografin e ftyrës. Ja ka thonë mënyrën matë mirë të trupit. Dhe mon, ne, si insan, e kemi fotografin matë mirë në trup. Kamët ku janë, durët ku janë, gishtat ku janë, sytë ku janë, veshtë ku janë, është ma e mira që ekziston. Pas e ka thonë, ja ka mundcu me folë, rrjedhshëm. Kjo dhe zërë begati e ma, hajvanu smut me folë. Dhe, shikon dhe zërë, Imam Shafiu e ka përmenë, në shumë rej fetfave të ti, se çdo kujt i cili i mungon një shqis nga standardi normal, qas i shkaktohet nervoz. Andaj, për shembull, sot e ka vërtetu edhe mjekësia moderne, edhe psikologët, se me meci është shumë nervoz. Me meci, a i shka së më folë. Pse është shumë nervoz, dhe zërë? Se a i di ato sikletet të shka i qetë në fjallor, a i së di qetë. I vjen, e nervozon të shka, andaj e përdor ajë trupin, e përdor goditin shumë. A ti zgodet, ti që i thu, ja shloj di fjallë, tuj e di mui zmatra ataj. E Allahu Gjellalu të ka dhonë këta për mirësi, jo për keq, mirë po kjo ti shkarkon, dhe zaj, s'ka të shkarkon. Andë sa njerëz e përshimu sot kanë nevoj me folë, dhe sa më shumë që njeri ju vëzër, din nga ilmi i të folurit, lirohet. Andë plotë sot për psikologë, vëzër, e përdorin, qëfar thonë, thonë si dush mu shkarkue prej brengave, shkruj. Shkruj. Qa me shkrujt? Me thotë, nësë jam shkrytar. Shkruj që ishtë djenë me shkrujt? Sot, e kam që këtë qëtësim. Si, a, i pa romanat, i në pëshirë romanat, u qelë dhe era, frini era, rashi ju. O, dhe zërë, ti tu, po, shumë, këtë e këtë, po, këtë e këtë, edhe aje di që ja këtë e këtë. Po, do që shtu shkarkohën, në shatë bajove, me deket vetë, pa për shkruj. Pa saj, dele mledhe ato, mu abetet e i ban romanat dhe i shkruj. E, mirë, nuk po thëna me shkujt, mirë po, begatia të folit është shumë e madhe, zërë. Sa e madhe që ti fol, lirosh me të folurit. Pas e ka thënë, wa salamatul hay'a min tashawuhin wa naqsi adwin, ka thon, dhe që Allahu xhela të ka ruajtur nga shëmtueshmëria në organe, s't ka bë i paralizuar, s'ti ka shëmtuar gjymtyrët, sa njëri vëzë, edhe pse kjo është pak që ka thon Ibn Qayyim al-Juzeyni në existence, i po sa e madhe vëzë është që ti të punojnë kom, që ti ftyrën e ke në rregull, apo ai din vëzë, sidomos që e kanë bëhe, e ka bëhe këtë punën e ftyrës, dhe mon, jashtë natyrore. Këto, e keni bërë që i mori me 1000 euro, për 1000 gjije, gratë. 500 euro, e gjundë do boja ti, o të 500 euro. Mirë, pa dikua për rëzit, se e kanë hup njërës në ndryshmërien. Mirë, nëse thu dikush, qka e qonë qatë gruje, më shku më ngjije, më lija ti, se ajo nuk njët e plot. Apo, e Allahu të ka dhanë ti, dhe mon, ti nuk thue, kur dalë pishpije, ej, ta mbloj beqeta, se mos shifët atë. Jo, pse? Të ka dhënë Allahu pamje të mirë. Apo, andaj thot, fakti që kjo është begati shtesë, kjo është begati shtesë. Dhe këtu vëllezër e përmendni se këtë hisën më të madhe kush e kapi që sajna? Pejgamberët. Pejgamberi alayhis salatu wassalam. Andaj Yusuf alayhis salatu wassalam ka qenë domthon me gjysmën e bukurisë. Kur kanë hija ato gradë vëllezër, ja ka dhënë domthon thikat i kanë prej dorën kur e kanë pa Yusuf alayhis salatu wassalam. Dhe thot Ibn Qayyim al-Juzeyni, Allahu çdo pejgamber e ka nxjerr më të hëshmin ta ti popullit. Pse? A mund të para mundojë se ti shkon pejgamber hasha ve kella, jo i bukur. Dhe ti dush me shku me mor xhenetin, nullzimin e atij, po kush e këshir me subhanallahu. I po Allah, jo, e ka bën njëri më të mirë. Andaj Ebu Hurajra ka thënë, vallahi nuk ka Yusufi më i hëshëm se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Dhe Ebu Hurajra ka shkon mendimin se Muhamedi është më i hëshmi këtë botës. Ma i bukuri këtë botë se kemi përmen këtë debat. Andaj ka thonë, fakti që Allahu Gjellu Ala ta ka mundësue me, u kanë me pamjet mirë, që ta ka bo trupin e mirë, ka thonë dhe rrimë me njerëzit i qetë, dhe njerëzit nuk të dobojnë dhe të largojnë, ka thonë hije me uhibetun ve khususije. Ka thonë kjo dhurat e veçantë. Kjo dhurat e veçantë. Kjo është e para nga katër begatit e gjethëve, e fritave. E dyta, çfarë ka thënë? Ka thënë që tani këtu vëzër dallojnë njerëzit, por kjo ka përmendur se begati. Ka thënë, e dyta është që Allahu Xhelalu Ala ti ka dhënë të punt. Ta ka mundsuar me pas parë. Dhe s'ke nevojë për dikan. Dhe se kur të duhet diçka, ha, e gjen gati. O begatia e materiale. Kjo është begatia e madhe. Dhe sot për shembull sa begatia, njeriu ka shtëpi, ka veturë, ka bashortë. Ka e vladin, ka ushqim. Apo, këto vëzër janë begati. Njëriju vëzër, shiko, kur ti përdore, duhet me pasa ndjesin që kanë pasë sahabët e vejën sëram. Kur e ka prek begatien, nështë, elhamdulillah, ja rabbe, elhamdulillah, pse? Uja ma, vëzër. O ti vallaj nuk i kështë mujtë me arritë ta. Pas një meti Allahu Gjellë Gjellalë. Po, qka ka ma shumë bukaraj që ti se ki? Apo, andaj, tani nuk flasim për pasanika, po jo. Si cëli vëzën këta ka hisën e vetë. Edhe fukaraja ka prej hisës. Qatë qka e ha, qatë bukë qka e ha, qatë pije qka e pi, du të mi thonë Allahu të faliminderit. Du të mi thonë Allahu Gjellu Ala faliminderit. Andaj, ka thonë kjo është begatia e dytë, ka thonë që Allahu Gjellu jep njëriut prej plëtsimin. E treta, cila ka thonë vëzër, është që ja ka mundcu me pas shok dhe ndjekës dhe njerëzit e dojnë, dhe është i zgjedhur. Ka thënë dhe nëse ka dhe një armik, i del një mik mbrojtës, ja? Ka thënë jeton në mahalën e vetë i qetë. Kur dale prej shtëpis e përshëndetin, ja? Nëse e thirë dhe një dost, ja krym punën. Ka thënë dhe këtu njerëzit janë shkallë shkallë. Shkallë që begati njerëzit si shkon menja. Ti a di që e ki një dost sa begati e madha. E thirë, o va, ajde, o dost, ajde. Del prej mahalës të përshëndetin njerëzit. Ka dikur vëzër së ndel. Ose del po druën. Apo s'ka dosta. Apo ti shkon gjami i qetë. Në halën tonë nuk banë kur kush problem. Andaj ka thënë alej salatës selam, se njeriu nëse qohën në sabah, e gjenë riskun e ditës, është i qetë, s'ka do një telashet madhe. Apo? Ka thënë sikur mi u pasarë këtë dunjaja që ti. Andaj ka thënë Abdullah ibn Abbasi, kush ka shpi? Ka gruje? Ha? Edhe ka me hangër, ka thonë është sikur më kam mbret. Po mbreti çka ka dhe zë? Shpi, gra, edhe shërptor. Vetë që i ka i pak ma gatë. Mirë po në shpinë tanë ti e sultani i shpijës tanë. Andaj, thotë prej të mirave që Allah u gjerë t'i ka thonë, është respektit e njerëzit, dhe kjo dhe zë sa njeri, atë ka shku menja, shko djetarë dhe si e nëzirin detali, atë ka shku menja që ti njerëzit përshëndetin, selamu alekum, kjo begati. A disa njeri dhe zërë, kure shohi njerëzit, thotë, i kik ma shpet më si faltina. Subhanallah. Dhe musliman. Dhe musliman do njerë në gjami. Syfor njerëzë, syu e pselam. Kjo fatkeci, jo, zërë. Pse? Sepse respektin të shlën Zotit. Respektin të shlën Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe e katër të vëzër, ka thënë Ebu Abbas Eddani, ka thënë është që Allahu Gjellë Gjellalu e plëtson njeriun me bashorte. Begatia e bashorte. Dhe ka thënë për nga mberi alai salatu selam, se njeriu kur martohet e plëtson gjysmën e imalit. Apo? Dhe për gjysmën tjetër letitutet Allahu Gjellë Gjellalu. Letitutet Allahu subhanahu wa ta'ala. Andaj sa është begatia e madhe vëzër që Allahu Gjellalu ta qënë, ka thënë mirë po një grua e cila është me dy kushte. Shikoj që ka thënë, e salihatul muafika. E devotshme në vetë veti edhe pajtohet me tyje. E devotshme, kupton, muslimane, cila i tutët Allahut, falë namazin, i ruhet harameve, edhe i plotëson farzët që e ka thënë Allahu Gjellore. E muafika, që ka thënë më thënë, s'ta prish qefin. A i disë sa insani, s'di që shishbi a batët, zëngon kjo. Të lashë, të mi thirë, ata e këta e këta e këta, pëse? Thot, a e le vendroja me në nësajna? A i ditë se të tivë, kur i thukur i ostanë, banë e se ta, e banë. Banë e se ta, e banë. Sos për që këtë punë, ta sos. A e disin këtë këta jenë një metë të usilë. Dikush, kanë, vunë, hapa. Njerë duhet me nëzirë me shëtit këtë shkupin. A i qëtë duhet me qëtë dërës, ta mbodhë, mi thonë, a munë tash? A i thotë, takshiri. A pet ja prish, masit ja kryen njëherë, thot, ndyqin herë ja përmen. Azap, o dhe zër, azap. E që do më thonë, dhe zër, që Allah u gjë ta qënë ty një gruje? Nuk o këtu të bukuria, dhe zër. A bukuria hargjohë. 40-50, nuk shifët ma jo. A be, el muafika. Që do më thonë el muafika? Qëkon vi. Qëkon vi, dhe zër. Kur ti të respekton, kjo shumë e madhe. A dhe ka thonë, begatia e madhe Allah u gjë në këtë dunja, është, ka thonë, dhe shikoj e Muhammedin s.a.w. Se si Allah u e ka begatu me gra, e ka begatu me familje. Shikoj dhe si ka thonë kra, Khadija. Kur i ka thonë, me mësam, sefte, kur i ka morë shpadhe, ka thonë, oj Khadija, po tutna. Po tutna, mos pëm gjeni diçka. Që i ka thonë Khadija, jo, nuk gjeni ti kur gja, ti e mjeri mirë, ti e do hakin, ti e do jetimin, ti e do të doptit fukarajes, e ka lirua. Radiyallahu anha. A dhe ka orë prej anës Allahu Gjelluara, prej Gjibrailit, ka thonë, thuj, gryës tane, selam pi Allah. A sa gra, vëzër, i hip në qaf. A dhe, a dhe, vëzër, se një numër i madhi njëzë që kanë shtypje, e që kanë ka 7-8 stendat e zemra, e që do mi vlu gjaki, hini lezoni, shka e shkakton. Ishtë ashtë mështë i lëndoj la gratë, me respektin e ketve, hini lezoni, shka e shkakton. Shumice e shkakton gratë, vëzër. Andaj ka thënë Alayhi Sallallahu Alaihi Wasallam, o ju gra, shumë ju kumpo në xhenem, jepni sadaka. Shtonë sadakën, shumë ju kumpo në xhenem. E ato e din çka bojnë. Ato e din çka bojnë. Apo, e tash dikush, jo thot feminizmi, jo të drejtat e grave. Gruaja duhet minejt burrit gati. E si i bindet burrit vet, edhe fal namazin, i çelën dyrt e xhenetit. Andaj ka thënë begatia e katërt është me ta thuaj Allahu një gruaje devotshme, e cila të bindet. Thot Imam Kurtubiu, me këta plëcohet mirësia e Zotit Gjellë Gjellalu, ka thonë unë e peshtoj edhe një të pest. Cila është ajo? Ka thonë, kur Allahu Gjellë Gjellalu ta jep shëndetin edhe kohën e lirë. Thot Imam Kurtubiu, unë e peshtoj edhe një të pest, Ebu Abbas e Deni nuk e ka shtuar, ka thonë e pesta cila, ka thonë shëndetin. E pa, më mund, sa utrazu du njaja Covid-i, normal këtu, pastaj edhe na smunën me konspiracione. Jo ka mu qelë qabja, s'ka mu qelë qabja. Jo ka me navraja, s'ka me navraja. Kanë me të morë me dhunë, palavrat e ndryshme. Mirë po, shëndetë është i madhë. Shëndetë është i madhë. Ka thonë sallallahu aleyhi ve sellem, adhinë që kanë zirë Imam Bukhariu, ka thonë aleyhi salatu e selam, ni'metani, maghbunën fihi ma këthiru minë nësë. Dini mejte, shumë njerëzi mashtrohen to, si shfridzojnë. Ka thonë e para, e siha, shëndetë. Edhe dyta, koha e lirë. Koha e lirë. E di që ja ku morë kohën, vëzër, por se ky emër, realisht, ne nuk kemi mujtë mjallën hakin, emër Allahu Gjellal el-Muhsin, mirë po sa për ta pas një pasqyre, se për çka bëhat fjalë, bëhat për begatin më të madhe, të Allahu Gjellal ndaj njëriut, e cila është krijimi, është islami, është ndjekja Muhammedi s.a.s.m., e mbi të gjitha Allahu të bare kjo e tjela, e banë këtë begati që tjetë fundi njëriut besimtar, tjetë gjeneti i Zoti Gjellal el-Gjellal. Lusë për Allahu të bare kjo e tjela, që Allahu Gjellal el-Gjellal në mundëson që të veprojna në këtë dunja vepra të mira, të sa ti ban kabul Allahu te bareke ve teala. Lutemi Allahu xhelalu ala, në këtë muaj Allahu na mundson mu përgatit për Ramazan, na mundson Allahu me e prit Ramazanin duke qenë me shëndet dhe me iman. E lutemi Allahu te bareke ve teala që Allahu xhelalu mos t'i ndal mirësitë e tij ndaj neve, sidomos mirësinë e Islamit dhe imanit. E lutemi Allahu te bareke ve teala që Allahu xhelalu musliman kujt që Allahu t'i ndihmon, fuqaras, kamdor, nevojtar, bonjak Allahu t'i ndihmon dhe t'i pasuron, e pasanik musliman Allahu t'i ban ta xhimer ta qulu qouli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu hul ghafurur rahim. والحمد لله رب العالمين.